Radio 1. Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Ja, we komen live vanaf The Green Village. Dat is bij de TU Delft in het kader van de Klimaatweek. Gaan we 2 uur lang praten, onder andere over het klimaat. Bijvoorbeeld over kernenergie. Moeten we daar niet gewoon veel meer gebruik van maken? Marcel Verk is hier om grappen te maken. We gaan het met iemand van de VVD nog hebben over hoofddoekdwang. Kortom, talloze mooie onderwerpen. Zometeen bij WNL in de kantine. En er is publiek en die laten zich nu horen. Ja! Stilte, stilte, stilte. Want we gaan eerst naar het NOS Journaal met Levi van Eck. Ruim 100 klimaatactivisten zijn gearresteerd op het privéjetterrein van Schiphol. De activisten klommen over de hekken en namen plaats onder privéjets om zo te voorkomen dat ze konden opstijgen, zegt de marechaussee. We hebben een aantal mensen echt vastgeketend zitten aan vliegtuigen, aan privéjets. Het is natuurlijk zaak dat we die mensen loskrijgen op een nette manier, want er zitten ook wat risico's aan. En natuurlijk om die mensen uiteindelijk af te voeren van het terrein waar ze niet mogen zijn. Ondanks de arrestaties gaat de actie nog altijd door. Politie en marechaussee zijn massaal ter plaatse. Volgens Greenpeace deden meer dan 500 actievoerders mee. Vliegen met privéjets is volgens hen het meest vervuilend. CDA-leider Hoekstra heeft zich op het congres van zijn partij uitgesproken tegen polarisatie en juist voor polderen. Hij vindt dat er op dit moment politici zijn die geen verantwoordelijkheid nemen voor het gemeenschappelijk belang en die van afbraak een politiek verdienmodel hebben gemaakt. Hij noemde in dat verband PVV-leider Wilders en Baudet van Forum voor Democratie. En daar gaan we dan, als het goed is, naar luisteren ook. Wilders, die Hugo de Jonge in een tweet toebijt. Jij haat je eigen volk. Baudet gaat nog veel verder en noemt de oorlog in Oekraïne de meest hoopvolle gebeurtenis uit zijn leven. Laat dat even op je inwerken. Hoekstra uitte zich verder bezorgd over de haat, bedreigingen en complottheorieën op sociale media. De Franse rechtsradicale partij Rassemblement National heeft een nieuwe leider. Het is de 27-jarige Europarlementariër Jordan Bardella. Hij volgt Marine Le Pen op, die zich volledig wil richten op haar werk in het Franse parlement voor de partij. Bij een helikopterongeluk in het zuiden van Italië zijn 7 mensen omgekomen. Aan boord van de helikopter waren 2 piloten, een Italiaanse arts en een gezin uit Slovenië. De helikopter verdween aan het eind van de ochtend van de radar. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Aan het einde van een gezamenlijke militaire oefening door de VS en Zuid-Korea heeft Noord-Korea 4 korte afstandsraketten afgevuurd. Volgens Zuid-Korea kwamen die in zee terecht. Noord-Korea beschouwde de 6-daagse oefening van de VS en Zuid-Korea als een provocatie. Het NOS-journaal. De 20-jarige veldrijdster Fem van Empel is vanmiddag in Namen Europees kampioen geworden. Céline Del Carmen Alvarado kwam 20 seconden na Van Empel over de finish en zorgde voor de 2e Nederlandse medaille. Commentator Gio Lippens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van Empel was op voorhand al de grote favoriet en maakte dus waar. Waar maakte zij het verschil? Ja, ze maakt het verschil vooral op de zware stukken. De stukken bergop met name. Namen natuurlijk heel geaccidenteerd. Ze moeten de citadel op. Per ronde 90 meter hoogteverschil. En dat maakt echt wel veel uit. Ja, Van Empel is daar gewoon de soepelste. Ze rijdt daar het makkelijkste omhoog. Het kwam er trouwens niet aanwaaien. Want na anderhalve ronde toen reed ze lek. Dat deed ze trouwens halverwege de materiaalpost. Waardoor ze terug moest lopen en toen ongeveer 20 seconden verloor. Maar uiteindelijk pakte ze iedereen weer terug. Ze begon aan een inhaalrace en pakte op een gegeven moment de kop. En maakte uiteindelijk ook het gevecht met Céline Del Carmen Alvarado makkelijk af. Alvarado maakte een stuurfoutje, kwam ten val. En voordat zij weer op de fiets zat op zo'n lastig stuk bergop, toen duurde het veel te lang, 1 seconde of 20. En toen was Van Empel gevlogen. Dus het was een toch aan de ene kant zwaar bevochten overwinning. En aan de andere kant leek het ook weer allemaal zo verschrikkelijk gemakkelijk voor Fem van Empel. Die pas 20 jaar oud is, hè. En eigenlijk nog maar net kom kijken bij de elite vrouwen. Dit was de eerste kampioenschap bij de volwassen vrouwen. Ze deed niet mee bij de belofte. Ja, en dat betekent dus gewoon dat ze ook zelfs hier heerst. Dus het is heel knap wat ze vandaag gedaan heeft. Gio Lippens, dankjewel. Het weer in het noorden en westen kan een bui vallen. In de rest van het land is het zo goed als droog bij een graad of 12. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Daarbij kan het soms stevig doorwaaien. En opnieuw wordt het dan zo'n 12 graden. ANWB verkeersinformatie. Het is heel erg druk op de weg. Er staat bij elkaar meer dan 100 kilometer file. Er is vooral heel veel vertraging in de omgeving van Amsterdam. En dat is te wijten aan de afsluiting van de A9 tussen Diemen en Alkmaar bij Amstelveen. Zijn er technische problemen met de brug? De slagbomen die gaan al uren niet dicht. Je kunt omrijden via de A10 Zuid. Gaat helaas niet filevrij. Er staat op de A10 Zuid tussen Watergraafsmeer en Knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer file. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. Ook op de A4 daardoor file van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. Daar ook 10 minuten tijdverlies. Op de A4 op het stuk van Den Haag naar Rotterdam ook de hele dag al een lange file tussen Knooppunt Prins Klausplein en Knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar een half uur door de afsluiting van de A13. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam nu ook problemen door een auto met pech bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf knooppunt Gorkum kost je dat 20 minuten. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Tjinneke Orchestra. De beste Europese muzici spelen op 17 november Dvořáks 9e symfonie en onterecht vergeten meesterwerken van Price, Coleridge Taylor en Walker. Bestel op Concertgebouw.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom bij WNL in de kantine. Voor deze keer live vanaf de Green Village van de TU Delft. Ja, goed dat u er bent. Tot 7 uur zijn we bij u met fijne gasten. En wat wij dan altijd zeggen, een vat vol verhalen. In de kantine. Met Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Ja, het was de week dat Elon Musk aantrad als chief twit en zijn eerste maatregelen nam om het platform open te breken, terwijl het kabinet hier in Nederland juist harde grenzen stelt aan het debat. En wel door de grenzen van het Schengengebied voor 2 jaar te sluiten voor complotdenker David Icke. Ja, de komende 2 uur praten we bij over het nieuws van de afgelopen weken, over de week die komen gaat en over de stand van Nederland in turbulente tijden. Aan de stamtafel deze uitzending, journalist en ecomodernist heet dat, Marco Visser. Hij heeft een optimistisch boek geschreven over nucleaire energie. Zijn we juist in deze klimaatweek niet veel te somber over de toekomst? Ja, en tegenover hem aan de stamtafel, hiernaast mijn Hatte van der Woude, tot vorig jaar nog wethouder in Delft. Ik begreep net, nog 6 minuten afstand hier vandaan fietsen woont ze, maar tegenwoordig lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. En maakt zich daar druk om de staat van onze beta-wetenschappen, maar ook om hoofddoekdwang en straatintimidatie. Ja, en ook welkom aan onze WNL-collega Elif Ushetman, die Politiek Den Haag voor ons volgt uiteraard, en aan cabaretier Marcel Verrek, die ons straks trakteert op zijn kijk op de week. En je kan natuurlijk meedoen met deze gesprekken. Dat doe je via de NPO Radio 1-app. Als je die nog niet gedownload hebt, doe dat dan nu. Of doe dat via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL. En volg ons via @WNL in de kantine. Applaus. Ja, dat is leuk, ja. We komen hier elke week. Even kijken of er ook applaus is in Arnhem bij Vitesse Sparta. Mark Kloostra is daar van de NOS. Mark, is daar al applaus in dat stadion? Nou, niet geweest. Als het gaat om doelpunten, 5 minuten voor rust, is het nog 0-0. Het is best een leuke wedstrijd hoor. Sparta is beter dan Vitesse, heeft ook de allerbeste kansen gehad. De beste was voor Vito van Krooi na uitglijden van Meulensteen. Kon hij zomaar alleen op de keeper af, maar schoot hij in de korte hoek. En kon daar reiziger keeper van Vitesse die bal knap uit die korte hoek wegtikken met zijn voet. Was een uitstekende redding. Een van de vele Sparta-kansen in deze wedstrijd waar Vitesse het vooral probeert met schoten van afstand. Zijn de twee oudste clubs in de Eredivisie. Vitesse uit 1892 tegen Sparta uit 1888. Alleen doelpunten maken, dat is deze beide ploegen in de eerste helft. In de eerste 40 minuten althans nog niet gegeven. Het staat 0-0 in Arnhem bij Vitesse tegen Sparta. In de kantine. Intussen gaan de klimaatprotesten door. Activisten hebben zich op Schiphol privéjets geblokkeerd. Marco Visser, wat vind jij van die acties? Denk je dat dat zin heeft? Ben je er blij mee? Of denk je ja, ach? Oef, nou, ik heb nooit de luxe gehad om in een privéjet te vliegen. En ik vind ze ook niet zo heel erg nuttig. Ik lees wel eens over milieu, hoe zeg je dat, van die goeroes die de wereld overvliegen in privéjets om mensen te vertellen om vooral minder energie te verbruiken. Al Gore. Dat vind ik altijd vrij schijnheilig. Ja, Al Gore is inderdaad daar een goed voorbeeld van, inderdaad. Dus ik vind het eigenlijk, het is prima, lijkt mij, om je tegen privéjets te verzetten. Het wordt misschien weer iets anders als het gaat om gewone vluchten, hè. Mensen willen gewoon graag natuurlijk familie bezoeken, weet ik, in Turkije of als ze in Spanje zitten. En ik vind het ergens ook wel heel fijn dat dat goedkoop kan. Zo zie je ook nog eens wat van de wereld. Ja, je zou het liefst uiteindelijk willen dat die brandstof zo schoon mogelijk wordt opgewekt. En dat is op dit moment nog heel erg moeilijk. Heb jij eigenlijk wel eens met een privéjet gevlogen, Thomas? Nee, ik nog nooit. Nee, maar ik zou dat wel eens een keer willen meemaken eigenlijk. Ik vraag me wel Marcel wel of niet? Ik ben nu met een privéjet. Hebben ze zich ook vastgelijmd aan die vliegtuigen? Ik wou jou net vragen. Ga jij je straks vastlijmen aan deze tafel? Ik lijm je elke week aan de in de klimaatweek. Nee, ik begrijp het. Er zijn 500 actievoerders, waren het er onder andere van Greenpeace. De lijn was op. En er zijn er ruim 100 opgepakt. Maar okay. Ze hebben geprobeerd die privéjets tegen te houden. Is er iemand hier in de zaal trouwens die ooit privé gevlogen heeft of niet? Nee, niemand. Elif ook niet? Nee, sorry. Mevrouw van der Wouden, heeft de VVD een eigen vliegtuig? Nee, zeker niet. Geen fractievliegtuig? Nee, zeker niet. Nee. Regeringsvliegtuig. Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook niet per se om deze specifieke actie. Wat ik bedoelde was ook, heeft dit zin? Ik bedoel, is er hier iemand aan tafel die cynisch is over deze acties? Of denkt... Ja hoor. Kijk, Elif aan. Voorkennis, Elif? Nou ja, er treedt een bepaalde vermoeidheid op, vind ik, bij die acties. En dat zie je eigenlijk al sinds dat ze de kunst onder vuur gingen nemen eigenlijk. Dat het de sympathie ervoor een beetje omdraait. Ik vind wel een verbetering dat ze van schilderijen nu naar vliegtuigen overstappen. Ja, eens. Ja. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ja, je moet verbetering moet je omhelzen. Ja, maar de bedoeling is natuurlijk om aandacht te vragen. De bedoeling is dat... Marco Visser, kijk jou weer aan. De bedoeling is natuurlijk dat dit helpt. Het helpt blijkbaar niet, want ik hoor eigenlijk in mijn omgeving ook alleen maar negatieve geluiden. Nee, goed, de mensen die dit doen, zijn mensen die vinden dat er veel te weinig aandacht voor is. Die doen alsof het een onderwerp is dat helemaal niet op de politieke agenda staat. En zij zijn dan degene die dat op de politieke agenda gaan zetten. Ik denk dat dat niet zo werkt. Ik denk dat het onderwerp vrij hoog op de politieke agenda staat. Ik denk ook dat er veel te weinig effectief beleid is om klimaatverandering aan te pakken. Ik denk ook dat deze activisten heel graag willen dat iedereen zich in Nederland heel erg ongemakkelijk gaat voelen bij de klimaatverandering. Ik vraag me af of je die bal echt bij de mensen moet neerleggen. Uiteindelijk ligt die bal volgens mij bij de politiek, waar gewoon verstandig beleid moet worden gevoerd op klimaatgebied. Dus ik vraag me inderdaad af. Ik denk niet dat het bedoeld is om sympathie te wekken in ieder geval. Wat mij opviel, ik ben een kijker van deze kant van de tafel, mevrouw van der Wouden, is mensen die zich uitspraken tegen de boerenprotesten. Die zeiden, snelweg blokkeren met je trekker, dat kan echt niet. Die zijn nu juist weer positief over mensen die zich vastlijmen aan schilderijen en die landingsbanen op luchthavens blokkeren. Ja, dat is niet heel consequent. En ik heb er persoonlijk erg veel moeite mee, deze acties. En ik geloof precies zoals u net zei. Dat je draagvlak moet hebben in de samenleving. Dat je die dingen moet gaan oplossen. Ik denk niet dat dit nu helpt. Had u ook moeite met die boeren? Ja. Oké, okay, dus ja, dat zijn de mensen consequent in gevaar gebracht. Dus, ja. Ja, en ook vandaag begreep ik dus dat een medisch transport niet kon landen met een ernstig zieke patiënt aan boord. Ik geloof niet dat dat helpt om de dingen beter te maken. Ik denk wel dat afgelopen week wat er is gebeurd, dat mensen allemaal bellen met innovatieve oplossingen om dingen te doen voor het klimaat, dat helpt wel. Is het intimidatie? Ik weet niet of het intimidatie is. Ja, het is aandachttrekkerij op de verkeerde manier, wat mij betreft. Want ik vraag even naar intimidatie, want het is even een ander onderwerp. Maar u heeft zich afgelopen week in Trouw nog druk gemaakt over straatintimidatie. Ja. Dat is iets heel anders, hè? Dat is bijvoorbeeld mannen die vrouwen nafluiten op straat. Wat wilt u daar nou concreet aan doen? Nou, fluiten is wel het minst erge voorbeeld. Ik denk, mannen die achter je aanlopen en je aandacht vragen als je niet snel genoeg reageert, hoer, kankerhoer, met z'n vijven op je aflopen. De voorbeelden die ik hoor in mijn omgeving van met name jonge meisjes en vrouwen zijn best wel heel ernstig. En het is ook niet iets wat af en toe gebeurt. En mensen die het niet meemaken, die denken dat van nou, als er nou twee keer per jaar naar er wordt gefloten, wat staat nou erg aan? Maar voor jonge meisjes is dit dagelijkse kost. Nou, het gaat natuurlijk ook niet alleen over dat fluiten of sissen. Als je er op een verkeerde manier op reageert, precies, kan het uit de hand lopen. En dat gebeurt ook wel eens. Zeker. Ik heb het zelf ooit, nou ja, ooit, klinkt alsof 100 jaar geleden. Maar ik heb wel eens een keer meegemaakt dat ik mijn middelvinger opstak. Omdat ik op een gegeven moment gewoon ook wel geïntimideerd voelde. Het was ook vrij laat. Nou, toen kwamen ze echt op me afgerend. Het is echt, het ging nog net goed, laat ik het zo zeggen. En ik werd helemaal uitgescholden. Want dat is het gevaar, toch? Maar, want als je gesis en naroepen hoort, dan denk je, ja, dat is niet zo erg. Dat is niet, dat is niet waar wij dan meteen aan denken. Het gaat over ernstigere vormen. Ja, het is altijd dat latente gevoel. Wat kan er nog meer gebeuren? Juist. En ook wel de frequentie. Waarom moet je dat meerdere keren per week meemaken? Ja. Wekenlang, maand in maand uit, jaar in jaar uit. Op een gegeven moment word je er ook gewoon knettergek van. Maar u zegt ook in dat stuk, we moeten ook kunnen benoemen wie de daders zijn. Uit welke hoek die komen? Uit welke hoek komen ze? Nou, het punt is, als ik om me heen luister, en dat is ook mijn ervaring, zijn het heel vaak mensen met waarvan je denkt Noord-Afrikaanse afkomst. Alleen ik vind dat ik niet mijn eigen persoonlijke ervaringen of anekdotes uit mijn omgeving, dat die leidend moeten zijn voor beleid. En ik hoor ook mensen die onderzoek naar hebben gedaan, die zeggen die dadergroep is heel divers, dus het heeft geen zin om het verder te onderzoeken. Dan zeg ik, nou prima, dan hou ik erover op, laat maar zien die cijfers. En dan krijg ik alleen wat losse gemeentelijke onderzoeken, waarin juist wel een oververtegenwoordiging blijkt. Ik zei, moet je dat dan? Van mij mag je het stigma wegnemen als het onterecht is. Oververtegenwoordiging van Noord-Afrikanen? In Nederland vaak Marokkanen, mm-hmm. In Parijs dan Algerijnen Marokkanen. Dit is iets wat je in heel Europa ziet. Maar maakt dat wat uit als je weet waar ze dan vandaan komen? Nou ja, bij de stappen die je vervolgens moet ondernemen? Je kan er nou ook kijken, is het überhaupt relevant voor de oplossing? Maar ik denk wat nu in Utrecht is gedaan, gewoon willekeurige mannen op straat aanspreken en uitschelden, zo van, zo word jij je bewust van straatintimidatie. Ik denk dat dat niet zoveel zin heeft. Nee. Maar het lucht wel op natuurlijk. Ja, maar het suggereert dat alle mannen in principe hiertoe in staat zijn en dit heel vaak doen. En de meeste mannen doen dit helemaal niet. De meeste mannen zijn gewoon leuk. Nou, jullie hebben het ook over, of in dat stuk gaat het ook over een wet die er dan misschien zou moeten komen. Hè, zodat de daders in dit geval weten dat het consequenties heeft als ze zich zo gedragen. Maar bij een wet denk ik ook, dat is symboolpolitiek lijkt mij. Ik denk dat die jongens die zich hier schuldig gaan maken echt niet stilstaan bij het feit dat ze hierop aangepakt kunnen worden. Nou, ik snap dat gevoel wel. Ik denk dat je met voorlichting zou moeten beginnen thuis. En dan hebben we het wel over de hoek waar het vandaan komt en benoemen wie die daders zijn. Dat heeft zin als je weet als dat uit je onderzoek komt, hè. Ik ben ook nog bereid dat bij te stellen. Maar dan moet iemand wel een keer de moed hebben om te zeggen, het zit daar, maar er is ook een sociaal-economische factor. Maar ik geloof nooit dat het, één factor is. Dat geloof. Of die afkomst, of sociaal-economische afkomst. Het zal ingewikkelder zijn dan dat. Maar dan kan je inderdaad gaan kijken naar voorlichting en betere opvoeding. Laat het zo maar doen, want er lopen gewoon nu wel voor mijn gevoel stukjes patriarchaat rond in Nederland. Die vinden dat vrouwen niet vrij en onbedenkt moeten rondlopen. Beter mee eens, Elif, dat we nou sowieso dat het belangrijk is om te kijken waar deze daders, uit welke hoek ze komen? Ja, dat sowieso. Ik denk dat als je afgaat op je eigen ervaringen, op incidenten, inderdaad, wat jij zegt, het is niet statistisch onderbouwd, maar je maakt dingen mee en dan zie je toch wel dat het altijd inderdaad uit een bepaalde hoek komt. En dan vraag je toch af of daar culturele aspecten mee spelen misschien, of misschien wel religie. Nou ja, dat moet dan onderzocht worden. En dat is natuurlijk, dat is wel nodig om effectief beleid te kunnen voeren. Ja. Nou goed, er is nu dus een wet in de maak. Daar is men in Den Haag mee bezig. Daar horen we ongetwijfeld later meer over. Dit was afgelopen week dus een Trouw. Er was meer deze week. Laten we even kijken naar hoe deze week klonk. Sorry, dit is een noodgeval. We zitten midden in een klimaatcrisis. Een klimaatcrisis die nu al miljarden mensen Het moet snel, het is urgent en het moet onontkoombaar zijn. We moeten het echt... Op dit moment zal het kabinet als de bliksem moeten beginnen met het uitkoop van de piekbelasters. Een speciale regel voor de bouw. Daarvoor waren geen stikstofvergunningen nodig. Daarmee zullen stikstofruimte moeten krijgen. Maar daar zet de Raad van State nu een streep door. We moeten echt minder stikstof. De enige route naar de oplossing. We moeten echt... Ja, het moet minder. Als de bliksem moeten... We moeten het echt doen. De opluchting onder de Lula-kiezers is groot. De Tweede Kamer debatteert over een nieuw pensioenstelsel. Noem mij één rapport of één berekening waaruit je zou concluderen dat het gemiddeld gezien het nieuwe stelsel leidt tot een koopkrachtiger pensioen dan het oude stelsel. Ja, voorzitter, daarmee blijkt nu waar ik altijd heel slecht in was op school. Ik kan ze wel opnoemen, maar ik heb dat gewoon niet paraat. We zitten midden in een klimaatcrisis. Het orkest blijft rustig voorspelen, terwijl we worden opgeslokt. Ik ben doodsbang. Door de overstromingen in Nigeria zijn duizenden mensen overleden. De hoofdsponsor van supporters. Spaar hem nu bij Jumbo. Ja, ik stel voor applaus voor collega Wieger Hemmen die dit in elkaar geknutseld heeft. Het is een mooie... Hij overtreft zichzelf weer. Ja, een prachtige compilatie. En op het einde horen we dan, het is weer top, het is weer toppie. Dat is die commercial van supermarktketen Jumbo, die dus van de tv gehaald is. Waar dus hossende bouwvakkers in te zien waren, Marcel. Ja, jij, ik ga daar zeker op terugkomen dadelijk. Jij schrijft maar dus grapjes. Hoe dom was dit? Nou, het was leuk natuurlijk, want alles is... Ik hou van de tragicomedie, dus pogingen die mislukken... die zijn altijd vaak nog grappiger dan dingen die grappig bedoeld zijn. Maar ik moest wel even denken aan de discussie daarnet. Ze waren in ieder geval niet bezig met straatintimidatie... als ze aan het zingen zijn. Die bouwvakkers. Oh, ja. Die staan daar natuurlijk van oudsher onbekend. Dat is nu overgenomen blijkbaar door de Noord-Afrikanen. In mijn omgeving hoor ik dat die verhalen dan veel minder. Maar ik weet wel dat het ook gebeurt. Maar dus zie je dus dat het verschuift allemaal, en Thomas. Marco Visser, ecomodernist. Als we dan aan de ene kant horen we dan die klimaatactivist roepen... Het is, we luisteren naar het orkest op de Titanic. En aan de andere kant een campagne voor een voetbaltoernooi... waarbij honderdduizenden mensen het vliegtuig pakken... naar een woestijn staat om daar in een geairconditioned stadion naar voetbal te kijken. Hoe dubbel is dat? Dat is behoorlijk dubbel. Het zal niet om dezelfde mensen gaan, hè? Nee, oké. Okay. Kan dat in deze tijd? Een voetbalwedstrijd in een stadion met airconditioning spelen? Nee, dat lijkt me inderdaad bezopen. Sowieso dat WK in Qatar is natuurlijk bezopen. Ik vind inderdaad dat we dat hadden natuurlijk nooit moeten doen. Maar dat hadden we al veel eerder moeten aangeven natuurlijk. Toen dat WK werd toegewezen, dat was het 16 jaar geleden al of zoiets. En dan gaan we er nu pas heel moeilijk over doen. Hadden we natuurlijk al veel eerder moeten doen. En niet eens vanwege klimaatredenen. Wat mij betreft zijn de sociale omstandigheden daar niet zodanig... dat je Qatar in het spotlicht wil zetten van de hele wereld... om waarschijnlijk toch promotie te maken voor hoe geweldig het land is. Heeft iemand nog zin in het WK eigenlijk? Iemand in de zaal? Ja? Oh, ik zie nog wel wat mensen knikken. Wat? Ja. Oh ja, nummer twee. Ik wil zeggen, de mensen die naar dat WK gaan, die moeten verkort worden. Oh, wacht even hoor, we komen heel even langs. Dat kan tegenwoordig gewoon. Ja, u krijgt een microfoon, dan kunt u dat nog een keer zeggen. Ja, luxe. Toen ik hier naartoe kwam, dacht ik al over dat WK. Ik zeg, de mensen die daar nu naartoe gaan met een vliegtuig... die moeten minstens gekort worden op hun energietoeslag. Want dat kan echt niet. We vragen het aan het Kamerlid. Goed idee. Nou, ik moet er even over denken. Oh. Nee, maar toch even, ik vraag het even aan u. In Politiek Den Haag was er een discussie over wie vanuit het regering... moet nou die kant op de koning of niet. Het is een beetje een belegen discussie. Maar hoe kijkt u nu aan als Kamerlid naar dit WK voetbal? Ja, ik vind het wel ontzettend pijnlijk wat daar is gebeurd. En ik snap heel goed dat mensen zeggen... nou, we laten doorgaan, we gaan erheen en we kijken. Maar niet met enthousiasme. Het is natuurlijk ook wel zo dat het goed is dat de drama wordt herinnerd... dat mensenrechten in andere landen bepaald niet worden nageleefd zoals wij dat willen. Maar dat is niet alleen in Qatar, dat is ook in Afghanistan, dat is in Iran. Het is ook een van de landen met de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking. Is dat zo? Ja. Ja. Ja, het is de klimaatweek, dacht ik, haal het er even bij. Ja. Moeten we daar nog iets mee, Elif? We gaan er dan heen om mensenrechten te verkondigen. Maar dat... Ja, ik denk dat op een gegeven moment houdt het ook wel een beetje op, toch? Hoeveel je kan verkondigen daar? Ja. Ja, jij denkt, we gaan toch. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk ook al toegewezen. Dat is wat Marco zegt, dat had nooit moeten gebeuren. Maar ik kijk wel een beetje raar op van hoe nu iedereen een soort van elkaar probeert aan te geven. Want oh, die was te blij. En die heeft een contract ondertekend en die gaat alsnog naar het WK over supporters. Ik vind dat allemaal mensen worden aangepakt waarvan ik denk, wat kunnen zij er nog aan doen? Je krijgt straks denk ik ook een soort WK-politie. Want dan moeten mensen elkaar gaan aangeven van ja, die zat naar de wedstrijd te kijken of die niet. Ik denk dat het in de Kamer trouwens ook nog wel gaat spelen als mensen betrapt worden van, oh, die zit onder werktijd naar de tweede. Ik weet zeker dat het is over de wedstrijd. Ja, daarom. Na de eerste twee overwinningen gaat dat allemaal heel anders, volgens mij. Die bal rolt, houden we erover op, denk ik. Maar ik vind dat dit soort enormiteiten, zoals er in Qatar, dat is zo'n overdrijving, het is zo'n failliet van een systeem. Want laten we niet vergeten, die FIFA organiseert het en dat is een totaal ondemocratische, corrupte organisatie. Dat laat gewoon zien hoe ver het gekomen is als je de teugels loslaat en dat niet controleert. Het is gewoon een verkochte toestand. En nou ja, hoe erger, hoe beter wat dat betreft. Hè, dan kan je zien wat het gevolg is als je daar met z'n allen, met je verstand niet bij bent en je alleen maar door geld laat leiden. Hoeveel stikstof zou er uitgestoten zijn bij de bouw van die stadions, Elif? Geen idee. Nee, overvraag me nu. Dit was mijn bruggetje naar het nieuws van afgelopen week, ook in Nederland, wat ook in het fragment van net. De bouwstop, hij is er voor een deel. Dus al vergunde projecten die kunnen doorgaan, maar bij nieuwe vergunningen zegt de Raad van State, ho, kijk ook eens even goed op die stikstofuitstoot. Ja. Hoe ver gaat dat? Nou ja, dat gaat zover dat eigenlijk alles wat nu nog een nieuwe vergunning nodig heeft, eerst een beoordeling moet maken om te kijken hoeveel stikstof er wordt uitgestoten bij de bouw van het project. Ja. En dat gaat vooral heel veel vertraging opleveren in de praktijk. En hoe vaak heeft de regering nu al niet een tik op de vingers van de Raad van State gehad? En wanneer gaan we spreken van huiselijk geweld, zeg maar, zo vaak als dat ervoor komt? Huiselijk geweld vanuit de rechter? Nee, nou ja, het is wel. Nee, maar het is een beetje flauw. Maar inmiddels heeft het kabinet wel blauwe plekken van hoeveel tik op de vingers hebben gekregen. Bij zo ongeveer elk maatschappelijk issue wat een beetje aan het klimaat gerelateerd is, wordt er door activisten, en in dit geval vooral Vollebroek, gaat naar de rechter om af te dwingen van hij noemt dat dan geitenpaadjes, maar de uitzonderingen die in wetten zijn opgenomen, om dat aan de kaak te stellen bij de rechter en daarmee precedenten scheppen voor de toekomst, zeg maar. En het is natuurlijk wel, ja, ergens denk ik ook wel problematisch als je bij elk maatschappelijk issue mensen hebt die naar de rechter stappen om te kijken van nou, welke kant gaat het nu op? Mevrouw van der Wouden, zie ik knikken. Ja, hier moet natuurlijk wel een keer een eind aan komen. We hebben beleid nodig dat voorbereidt op de toekomst, zodat dit ook niet meer kan. Nee, maar dat betekent dus gewoon dat de staat zich aan de wet moet houden. Ja, betere wetten maken. De staat moet zich veel beter voorbereiden op de veranderingen die op ons af zijn gekomen, op die toename. En zorgen dat je beleid goed inricht. En daar is Christiane van der Wal nu mee bezig. En die geitenpaadjes zijn natuurlijk gemaakt ook om tijd te kopen, om de zaken anders in te richten. Dus voor nu kon je ook niet anders. Maar het is natuurlijk wel zo dat die grote transitie die zij wil inzetten moet voorkomen dat je in de toekomst weer een situatie krijgt dat iemand een gaatje ziet en naar een rechter kan stappen en alles stil kan leggen. Dat willen we gewoon niet meer. We willen nu gewoon bouwen, huizen voor mensen en die energietransitie in. Heeft u voor nu dan wel begrip voor die mensen die steeds naar de rechter stappen? Ik vind er niet zo heel veel van. Ik vind het vervelend dat het kan. En dat we de ruimte hebben gelaten dat dit mogelijk is. En het is aan ons, aan de politiek, aan de minister om te zorgen dat we nu gewoon een stevige lijn neerzetten die duidelijk is voor iedereen en waar je geen juridische gaten in kan schieten. En die gewoon werkt voor de natuur, zodat mensen weer in huizen kunnen wonen. Maar het is toch niet vervelend dat mensen naar de rechter kunnen stappen? Ik bedoel, dat is juist de kern van onze staat. En daar kan je het er niet mee eens zijn. Maar in Qatar kunnen de mensen niet naar de rechter stappen. We zijn inmiddels voorbij Qatar. Ik vind het een rare redenering. Nee, ik ben niet tegen dat mensen naar... Dat is goed dat mensen naar de rechter kunnen stappen. Daarvoor hebben we een rechtsstaat. Maar het is wel een klein beetje vervelend. Alle bouw wordt stilgelegd. Dat bent u denk ik wel met me eens. Nee, daar ben ik helemaal niet met je eens. Want dat is gewoon de afspraak die je hebt gemaakt. En daar zijn ooit misschien weeffouten gemaakt. Zou goed kunnen, maar dat is het recht van iedereen. En je kan niet zeggen, het komt mij nu even slecht uit. We zetten de wet buiten werking. Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb gezegd, je moet naar een situatie toe waarin gewoon alles klopt. Waarin wat je doet klopt met de wet. En waarin je houdt aan de afspraken die gemaakt zijn. Nou, dat ben ik helemaal met u eens. Nou, ik kijk even naar de eco-modernist aan tafel. Marco, is hier een oplossing voor het stikstof? stikstofprobleem? Of zeg jij, we gaan nog jaren meemaken dat de rechter tikken uitdeelt? Voor alles is een probleem, Thomas. Dat is het goede nieuws. Voor, voor alles een oplossing. Voor alles is een oplossing. Ja, sorry. Ja. Alles een probleem. Nou ja, oplossingen leiden wel weer tot... Oplossingen leiden vaak wel weer tot problemen, ja. Maar goed, uiteindelijk kom je uiteindelijk wel bij oplossingen terecht. Nee, goed. Over stikstof wist ik niet zo heel erg veel. En ik heb mij laten bijpraten door de voorzitter van de vereniging waar ik bij hoor, Replanet. Een vereniging van ecomodernisten, en Rudy Rabbingen. Ja. Rudy Rabbingen, oud-politicus voor de PvdA, zat ook bij die commissie stikstofproblematiek. En hij zegt, ja, dit is gewoon het failliet van een politiek systeem dat gewoon dat probleem niet serieus heeft erkend en aangepakt. Hij wil juist ook dat boeren veel meer mogen innoveren. Want als je dat boeren zelf laat doen op hun eigen boerderij, waar ze zelf, ja, maar goed, in de politiek is volgens mij een keuze gemaakt om boeren toch vooral te gaan uitkopen. Ja. En daarmee neem je boeren niet heel erg serieus. Je kunt ze veel meer vrijheid geven om zelf die problemen op te lossen. Goed, nou, over innovatie, vooral over klimaat, dat gaat vooral over CO2-uitstoot, maar ook over stikstof later in deze uitzending. Veel meer. Eerst is het nu 5:30 en gaan we naar Leven van Eck met het NOS Journaal. NPO Radio 1. Bij een psychiatrische kliniek in Balkbrug in Overijssel is vanmiddag iemand neergestoken. Een woordvoerder spreekt van een ernstig incident. Hoe het met het slachtoffer gaat is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of het om een patiënt of een medewerker gaat. CDA-leider Hoekstra heeft op het partijcongres hard uitgehaald naar de PVD, PVV en Forum voor Democratie. Volgens Hoekstra nemen die partijen geen verantwoordelijkheid in het zoeken naar oplossingen. Hoekstra zei ook dat polderen niet hip is, maar dat dat wel de oplossing is in deze tijden van polarisatie. Ruim 100 klimaatactivisten zijn gearresteerd op het privéjetterrein van Schiphol. De activisten klommen over de hekken en namen plaats onder privéjets om zo te voorkomen dat ze konden opstijgen. Volgens Greenpeace is één persoon gewond geraakt aan het hoofd bij een arrestatie. En de Spaanse politie heeft bij een grote drugsactie 32.000 kilo wiet in beslag genomen. Het zou gaan om de grootste internationale wietvangst ooit. De drugs hebben een straatwaarde van minstens 64 miljoen euro. 20 mensen zijn aangehouden. Met het weer, Marjolein Hubert, hallo. Hoi, Willemijn nog steeds trouwens, maar... Ja, mijn geest. De rest is goed. Sorry, ja, we zaten even. Er werd hier water ingeschonken en dat werd overal heen gegooid. Dus vandaar dat het even misging. We zitten op locatie bij de TU Delft. Dan gaat er wel eens iets mis. Maar je hebt het weer voor ons. Ik heb het weer voor jullie. Ja, in Delft, daar komt zo meteen ook wel weer een regengebiedje over. Er blijft de komende uren wel een beetje beperkt tot het westen van ons land. En ook vannacht is de meeste neerslag te verwachten in het westen en noordwesten. Wat dieper landinwaarts is het droog en de temperatuur vannacht ligt tussen zo'n 8 en 10 graden. Verder behoorlijk wat wind, zeker in de kustgebieden staat er een krachtige tot harde wind uit het zuiden tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met die wind, windkracht 4 tot 7 verspreid over het land. En morgen wordt een overwegend bewolkte en op veel plaatsen ook regenachtige dag. Ook dan zijn er wel verschillen, want de meeste neerslag is morgen overdag weggelegd voor het westen en het noordwesten. En de minste voor het oosten en het zuidoosten van ons land. Temperaturen liggen morgen rond een graad of 12. Dat zijn heel gemiddelde waarden voor de tijd van het jaar. Maar als we de nieuwe week in gaan kijken, dan zien we op de maandag en de dinsdag nog wel wat buienkansen. Langzamerhand ook wel wat meer zonneschijn. En de temperatuur gaat dan ook weer omhoog met op dinsdag zo'n 16 graden. En bij de ANWB Helene Geest. Het is heel erg druk op de weg. Bijna 100 kilometer file staat er. Veel daarvan staat in de buurt van Amsterdam. En dat komt omdat de A9 van Diemen naar Alkmaar nog steeds dicht is bij Amstelveen. Zijn er technische problemen met de brug. Richting Diemen is de weg inmiddels wel weer vrij. Maar richting Alkmaar moet je nog via de A10 Zuid. En dat gaat niet filevrij. Op de Ring Zuid tussen knooppunt Watergraasmeer en knooppunt de Nieuwmeer een kwartier vertraging op dit moment. Ook aan de noordkant bij Amsterdam op de A10 file tussen Volendam en de Koentunnel. Daar ook 10 minuten op onthoud. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven zijn ze bezig met een spoedreparatie bij Den Bosch. Vanaf knooppunt Empel staat een file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En door de afsluiting van de A13 ook al de hele dag file op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein is de vertraging nu nog 20 minuten. In de kantine met Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Aan we zitten dus in de Green Village bij de TU Delft, omdat het is nog steeds de Klimaatweek op NPO Radio 1. En dat hoor je? Dat hoor je zeker, ja. We zijn allemaal hele blij. Groene mensen ook. Ben ik niet. Groen mensen met goede vingers. Ja, ben ik niet. Thomas, collega, jij bent niet alleen invalpresentator, invaller voor Wieger, maar ook politiek verslaggever. Gisteren was je bij... Nee. Dat gaan we straks doen. We gaan eerst even naar Marcel Verrek. Want die, de week ja. van Marcel Verrek. Die heeft namelijk een column heeft helemaal geschreven. Oh, dat gewoon gelaten, zou ik zeggen. Nou, vooruit. Ja, mag het? Ja, het mag. Ja, jammer dat er zo weinig gebeurde weer deze week. Hè. Op het gebied van voortschrijdend inzicht bij de FIFA althans. De Wereldvoetbalbond waarschuwde alle aan de WK-deelnemende landen nog één keer. Het mag alleen over voetbal gaan. Geen irritante homofiele aanvoerdersbanden. Geen beide handen voetballers die over mensenrechten beginnen. De party in het gas- en geldbordeel mag niet verpest worden. Laat ik dit credo in één hemeltergende woordspeling gieten. Hou de emir zoet. Zo emir zoet zal het niet zijn. Het motto van deze klimaatweek ontleen ik aan Kermit de Kikker. Allemaal, it's not easy being green. En dat geldt in brede zin ook voor de verzengende zandbak van Qatar. Dat WK wordt net zo gezellig als de afscheidsreceptie van Khadija Ariep geweest zou zijn. Zelfs een bezoekje van onze koning aan Qatar, arm in arm met de Tieteman, zal de boel niet opfleuren. Zo'n Tieteman wordt, al dan niet gesponsord door het gastland, uiteindelijk toch gezien als een ongewenste seksuele variant. Qatar zal zijn maatregelen treffen en dat zal, vrees ik, niet met paintballgeweren gaan. En onze koning die stotterde ook nog wat over eigen overweging. Ik wist niet dat hij die mocht hebben. En moest vervolgens met zijn familie op de foto in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Klaarblijkelijk de enige mogelijkheid voor Amalia om weer eens in de stad te komen waar ze studeert. Als spoorstudentje zie ik haar ook niet snel, want ja, dan moeten er wel treinen rijden. De aangekondigde tariefsverhoging daarentegen zal niet het grootste probleem zijn. It's not easy being green. Het milieu is een groot probleem, maar bijna net zo erg is het voetbalmilieu. Ik ben benieuwd wat de als altijd enorm geëngageerde KNVB voor een geitenpaadje gaat vinden. Want geitenpaadjes zijn in de mode. Ik ken dat begrip eigenlijk als olifantenpaadje. En dat zou in deze week veel toepasselijker zijn. Of ben ik de enige die deze Jumbo in de kamer ziet? Deze supermarkt deed de manmoedige poging de gaten die regelmatig in het Qatarese bouwvakkersbestand vallen aan te vullen met volgevreten Hans, oranje Hansworsten in een hesje. Vooralsnog oogden deze oranje hesjes een stuk vrolijker dan die chagrijnige gele hesjes uit Frankrijk. Maar die moeten dan ook de hele tijd al die kaaskoppen die door de kleffe maten Matthijs en Rob naar Parijs zijn gelokt om naar de regenpijp van Edith Piaf te staren in goede banen leiden. Naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, zeg maar de koers van het kabinet. Terug naar de snollebollekes van de supermarktreclame. Laten we eerlijk zijn, voor het BMI van deze Jumbo-bouwvakkers zou een tijdje werk in Qatar een uitstekende zaak zijn. En het zwakbegaafde gezang van de bijbehorende volkszangers zou passend worden omgebogen tot bescheiden geitengemekker. Misschien was deze deal al rond en had Jumbo opperhoofd van Eert het geld van de emir al binnen. Maar had hij door bezigheden binnen zelfs geen tijd gehad de tonnen cash op de bank te zetten. Jullie horen het, die David Icke of Ikke, of hoe die ook heet, hoeft helemaal niet naar Nederland te komen, want met mij heb je al complotdenker genoeg in huis. Zo weet ik zeker dat de excuses die de regering voor het slavernijverleden gaat aanbieden eigenlijk bedoeld zijn als kritiek op het slavernijheden van Qatar. Deze redenering lijkt nog ingewikkelder dan het pensioenakkoord, maar hij klopt wel. Ik heb hem althans laten doorrekenen door het RIVM. Het zijn donkere tijden en met deze energieprijzen wordt het niet veel lichter. Er moet bezuinigd worden op kerstverlichting. Vandaar dat de regering de piekbelasters wil aanpakken. Heb je eindelijk nog ergens een groen boompje weten te vinden? Mag er geen piek op? It's not easy being green. Want groen, dat is ook de kleur van het CDA. Wopke Hoekstra en mede Christen Adema slijmen bij de boeren. Zelf gaan ze als politicus de termijn van 2030 zeker niet overschrijden. It's not easy being green. Hugo de Jonge met die Raskolnikov-baard begint steeds krankzinniger uit zijn ogen te kijken. Hij wil zo graag de bouwmarkt een injectie geven. Maar zoals bekend is Hugo niet zo handig met injecties. En collegaatje Christiane van der Wal kwam na de stikstofuitspraak zelf met een particulier mest over het schotje te zitten. Oftewel, een volle broek van angst en voor de toekomst. Die van ons, maar vooral ook die van haar. Ja, ja, it's not easy being green. In de kantine. U hoorde cabaretier Marcel Verrek. Zeg ik het, dat is een goed... Verrek. Als in Verrek. Verrek, gewoon. We komen er gewoon niet aan. Als je op je vingers slaat en dan zeg je mijn naam. Marcel Verrek, helemaal goed. Dank weer voor de week die je hebt doorgenomen. We gaan de andere week doornemen, namelijk de politieke week. Elif Izitman is hier. Zij is politiek verslaggever, politiek commentator, hoe wil je het noemen, van Omroep WNL. Hoe noem jij jezelf? Ik ben verslag, ja, politiek verslaggever normaal gesproken, maar nu even niet. Ik wil even met je beginnen met het nieuws van vandaag. Want as we speak, terwijl wij hier zitten, is er in een andere zaaltje in ons land een CDA-congres gaande. En daar deed Wopke Hoekstra nogal wat uitspraken over migratie. Hij zegt eigenlijk, het is onhoudbaar hoeveel mensen er nu naar Nederland komen. Hoe opvallend is het dat een regeringspartij dit soort uitspraken doet? Nou, met de naderende verkiezingen is het niet super opvallend dat zo'n partij dit soort uitspraken doet. Maar wat natuurlijk wel zo is, dat de regeringspartijen verantwoordelijk zijn voor het beleid van de afgelopen tijd. Dus in die zin zou je het wel met enige kritische blik kunnen aanschouwen. Het is verkiezingspraat. Dat denk ik wel, ja. Ja, nou ja, hij is natuurlijk ook niet de eerste. Hugo de Jonge heeft er natuurlijk ook al het een en ander over gezegd. Ja, dezelfde partij ook. Waarbij het natuurlijk een beetje vreemd is dat je twee kopstukken van dezelfde partij hebt die eigenlijk elkaar na zitten te praten op dit thema. Dit hele heikele thema, waarbij hun achterban gisteren, geloof ik, in een peiling ook heeft aangegeven van de partij staat nergens meer voor en onze leider is onzichtbaar. Dus ja. Oh, jij denkt dat het daar dan ook wat mee te maken kan hebben. Hoekstra heeft daar natuurlijk inderdaad heel veel kritiek op gekregen. Dat hij zo onzichtbaar zou zijn. Ja. Want ik vroeg me ook af of het de timing is nu met die deadline voor staatssecretaris Van den Burg. Dat ze net nu hier weer mee komen. Dat vraag me altijd af of dat dan overlegd is. Van we gaan dit nu naar buiten brengen. En Hoekstra, jij was zo onzichtbaar, dus laat je even horen. Het is een beetje gespeculeerd om daarop te reageren. Maar ik vraag me dat altijd af of het zo werkt. Het is inderdaad allemaal gespeculeerd, maar het is ook een vrij gratuite opmerking eigenlijk, zolang je er geen concrete aantallen aan verbindt. En daar willen al die partijen, die willen dat niet. Nee, Hugo de Jonge ook niet. Hij zat vorige week bij Op1, waar toevallig Fiede en ik ook waren, op televisie. En daar zei hij toen dit over. Ik heb me altijd verbaasd in Den Haag. We hebben een hele planning van hoe de stikstofdoelen uit zouden moeten pakken. Welke natuurgebieden we zouden willen in 2050. Maar met hoeveel mensen we wonen in 2050 in Nederland, dat lijkt ons een beetje te overkomen. Dat is een beetje de resultante van wat gewoon gebeurt. Ja. En ik denk dat we echt toe zijn aan meer grip op migratie. Om draagvlak voor migratie te houden heb je meer grip nodig. Maar ook om het gewoon ruimtelijk inpasbaar te houden is er echt meer grip op migratie nodig. Het VVD-Kamerlid aan tafel, Hatte van der Woude. Ik weet, het is niet uw portefeuille, maar met hoeveel mensen mogen we in Nederland wonen in 2050? Wat denkt u? 20 miljoen? 22 miljoen? 25 miljoen? Wat zou u nou passend vinden? Daar ga ik geen uitspraak over doen, want het hangt er vanaf of je de infrastructuur tegen die tijd voor elkaar hebt en de huizen hebt. Ik vind het heel, heel belangrijk dat we het erover hebben. En fijn dat CDA dat ook doet. Nou, nu maar je dat zegt, fijn dat we het erover hebben. De laatste dagen vooral hoor je vaak, fijn dat we het er eindelijk over hebben, want dat mocht nooit. Want als middenpartijen of linkspartijen, die wilden hun vingers er niet aan branden, want dan werd je te veel in de rechtse hoek geplaatst of racist genoemd en noem maar op. Ziet u daar vooral, bent u daarmee eens eigenlijk, zou ik eerst moeten zeggen? Dat je dan een racist bent? Dat mensen nu pas echt over durven te praten en dus aanvankelijk niet hun vingers aan wilden branden. Nee, dat heeft wel heel erg veel tijd gekost om het op een goede manier over deze kwestie te hebben. Want dat moeten we echt doen. Nou, zoveel tijd dat we volgend jaar waarschijnlijk nog verder heen zijn dan de asielcrisis in 2015. Want er worden nog meer asielzoekers verwacht. Ja, maar precies zoals je zelf zegt, mensen moeten het er wel over willen hebben. Dus, en zo'n uitspraak van Wopke Hoekstra vandaag is prachtig. Nou, het mooie is ook, hij zit in een regeringspartij en aan tafel. En dan kan hij het daar ook nog regelen. Hey, Rief, dit weekend gaat het over migratie ook in Den Haag. Want er moet nog een asieldeal gesloten worden, toch? Of is nog een. Nou ja, de wet die moet. Maandag is er een deadline gesteld door het Veiligheidsberaad. Door Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dan moet er een asielwet zijn die asielzoekers spreidt over gemeenten. Ja. Maar gaan die partijen eruit komen dit weekend? Nou ja, dat is de grote vraag. Dat tot nu toe niet. Dus ik ben benieuwd. En hij heeft gezegd, als het er niet van komt, dan gaan wij onze medewerking heroverwegen. Ik weet niet precies wat dat betekent. Klinkt een beetje als grootspraak, maar ja. Is dit een onderwerp? Geen deadline meer te noemen, hè? Dat vind ik ook wel heel grappig. Nou ja, ze zijn nu inmiddels een maand over de eerste deadline. Dat was 1 oktober. Ja. Is dit het onderwerp waar het kabinet wel eens op kan vallen? Ik denk persoonlijk van wel, ja. Want dit is het onderwerp waar de partijen echt wel gespleten zijn. VVD en CDA zitten echt wel wat meer op de rechterlijn. En die zijn heel bang om D66 vooral, ChristenUnie, ook wel een beetje voor het hoofd te stoten met dit soort dingen. Mijn collega Thomas van Groningen die was gisteren bij de persconferentie van de ministerraad. En die heeft daar nog aan de premier gevraagd van, is Nederland vol? Dat kunnen we even horen ook. Leuk, hebben we daar een fragment van. Goeie collega is dat ook, ja. Het laat mij niet onberoerd dat een collega die 24 jaar hier is geweest. Dit is Pieter Omtzigt. Klinkt wel hetzelfde. Hebben we Mark Rutte ook? Ja, die komt er nu aan. Oh. Jij weet niet uit je hoofd wat hij zei. Nou, ik wil hem gewoon graag zelf horen. Ja, begrijp ik. Heeft hij wat gezegd dan? Ja, hij heeft wat gezegd, ja. Ja, hij zei... Ik laat het een fragmentje bekijken, maar hij heeft gezegd... Ja, dat... meneer Rutte, is Nederland vol? Ik vind dat een term die echt niet omschrijft de ingewikkeldheid van het hele vraagstuk. Dat is voor mij altijd een soort verplatting van het vraagstuk waar ik niet veel mee kan. Een collega van u uit het kabinet had al een keer gezegd in een interview... er is een grens aan de groei. Wat is uw visie daarop? Wanneer zeggen we, nu kan er echt niemand meer bij in Nederland? Of nu moeten we echt maatregelen nemen omdat die groei loopt uit de klauwen? Je kunt dat niet precies op een cijfer plakken. Maar er zijn natuurlijk vraagstukken wat de samenleving bereid is te accepteren. En ik denk dat er in Nederland in algemene zin sprake is van breed draagvlak om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld op te vangen, mits die aantallen beheersbaar blijven. En mits we dat als samenleving ook met elkaar... Is 50.000 beheersbaar? Maak me even af. Ja. Mits we dat ook als samenleving met elkaar onder controle kunnen houden. Ik ga nu niet die getallen becommentariëren. Ja, en dit is dus het punt, Elif. In Den Haag, iedereen vindt, zegt daar goed over erover praten. Iedereen vindt er ook wat van. Ja, we moeten het over hebben. Maar niemand wil zeggen, wat is de max? Hoeveel, ja. Hoeveel? Ja. Want dat is blijkbaar nog een beetje moeilijk. Ja, nou ja, dat is dus het probleem. Niemand wil dat zeggen. En zolang je dat niet doet, kan je er geen paal en perk aan stellen. Tenzij je zegt, we gooien gewoon alle grenzen dicht. En dan is het gewoon, dan is het heel duidelijk. Marco Visser, ja. Hoeveel mensen kunnen er in Nederland wonen? En dat het nog een beetje goed is voor de natuur ook. Jemig, ja, want als je steden kunnen natuurlijk groeien, daar kun je mensen bij elkaar zetten. Wat ik over dit onderwerp, ik vind dat het lastig onderwerp hoor. Ik heb wel lang gepleit voor open grenzen. Ik ben daar een beetje op teruggekomen en ik vind dat de grenspolitiek vooral in de handen van de samenleving moet zijn. Niet bij de politiek in Den Haag, maar dat je juist mensen het recht geeft om grenzen open en dicht te doen. En een burgerpanel of een burgerforum is een heel modern referendum idee. Misschien? Referendum, ja, maar dan gaat het vaak om ja-nee. Dan gaat het vaak om dicht of niet. Ik wil ze maar niet dicht hebben. Ik zou ze zo open mogelijk willen hebben zelf. Ja, ja. Maar ik heb het idee, als je mensen in controle zet over de grenspolitiek, je legt de beslissingen dan bij de samenleving. Nou, Rutte zegt het wel. Maar het is natuurlijk ook niet zo zwart-wit. Want als je de grenzen sluit, voor wie dan? Die arbeidsmigratie, die hebben we gewoon nodig. Oekraïners die willen kunnen vluchten, die moeten kunnen vluchten. Over wie hebben we het dan? Veilige landers die niet mogen komen. We hadden het voor de uitzending nog over studenten die willen komen. Moet je die dan weer... Niet bij de TU Delft, het is heel wat buitenlandse studenten. Nou, volgens mij, dit soort vragen krijg je volgens mij juist veel beter beantwoord wanneer je burgers veel meer betrekt bij dit soort beslissingen. Ik vrees overigens wel dat we een probleem hebben met de Europese Unie. Want Nederland mag helemaal niet beslissen over de eigen grenzen. Daar praten we zometeen over verder. We gaan even de Europese Unie uit. We gaan naar Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels niet binnen de Europese Unie. Eline de Zeeuw is daar. Die volgt daar het WK turnen in de finale voor mannen op het onderdeel... Ik weet niet welk onderdeel. Eline, wat speelt daar allemaal? Ja, nee, het was het onderdeel Voltige dat je bedoelde. Met Laurent de Munck, waar hij viel zojuist inderdaad. Ja, en zojuist hadden we ook de finale op de brug bij de vrouwen. En wat Laurent de Munck eerder overkwam, namelijk het vallen op die Voltige, overkwam nu Naomi Visser. Op een vrij bijzonder moment, wel helemaal aan het begin van haar oefening. Ze sloeg te ver door in een handstand aan de hoge legger. Toen viel ze ervoor af. En ja, eigenlijk is het dan ook gelijk weg medaillekansen. Ze wordt zevende in deze finale. Gelukkig ging het Sanna Veerman, die ook in deze finale uitkwam, een stuk beter af. Veerman, 20 jaar, turnde een hele nette oefening, maakte geen grote fouten. En ze eindigt op een heel prima vijfde plek in haar eerste WK-finale ooit. Het is een plekje beter zelfs dan in de kwalificaties. Dus ja, ze zullen gematigd tevreden zijn. Het goud is voor China, voor Wijk Soryan. Het zilver voor Shailese Jones uit de VS. En het brons is voor onze zuiderburen, voor de Belgische Nina Derwaal. In de kantine. Ja, we hadden het dus over Nederland is te vol, over bevolking eigenlijk. Dat een onderwerp is waar nog veel over te bespreken is. Marcel Verrek, die we ook meteen zijn vinger opsteken. Ja, het zit er moeilijk. Verrek is het gewoon. Verrek. Maar het maakt niet uit. Ik vraag me nou toch echt af of die overbevolking die hier natuurlijk al jarenlang is gecreëerd, want we zijn heel weinig mensen en we willen alles, of dat nou echt op te lossen is met het tegenhouden van een paar vervelende buitenlanders. Want die suggestie wordt wel de hele tijd gewekt. Dus ik sluit me helemaal aan bij het betoog van mijn buurman hier. Die zegt, je moet kijken wat is organisch, wat is normaal. Maar de meeste mensen komen niet vanuit geboortes in Nederland, zeg maar. Er is vorige week nog cijfers gekomen waaruit blijkt dat gewoon migratie het allergrootste aandeel is van nieuwe mensen in Nederland. Ja, precies, maar de overbevolking is zo groot en zal zo nog veel groter worden dat je het daar ook niet mee redt. Er zit gewoon een probleem dat wij met heel veel mensen, op een heel klein gebied, ja. We hebben dat maximaal, benutten we dat, want we weten precies hoe we met ruimte moeten omgaan. En dat is een structureel probleem. En ik hoop dat de wetenschappers daar misschien een antwoord op hebben. Hoe kan je dat doen? Wellicht komt dat er snel. Okay. We gaan door naar een ander heikel punt in Den Haag. Edif, Khadija Ariep. Haar afscheid, wat geen afscheid was afgelopen week. We hoorden net al even onbedoeld Pieter Omtzigt, maar nu wil ik hem bedoeld graag even horen. Pieter Omtzigt die toch even stilstond bij iemand die zo lang in de Kamer had gezeten en ja, daar met stille trom vertrok. Laat mij niet onberoerd dat een collega die 24 jaar hier is geweest, gezag heeft, 2 keer gekozen is uit ons midden tot voorzitter, zich gedwongen voelt om met stille trom deze zaal te verlaten. Dat valt me zwaar, want wat voor volksvertegenwoordiging zijn we dat we dat met z'n allen op deze manier laten gebeuren. Wij zijn het hoogste orgaan in deze democratie. En we hebben een voorbeeldfunctie richting de rest van de samenleving. Helaas hebben we die niet kunnen waarmaken. En dat vind ik verdrietig, voorzitter. Elie, wat voor soap zitten we naar te kijken? Ja. Ja. Ja, dat. Ja, dus, ja, mevrouw van der Wouden, hij zegt het, Pieter Omtzigt die zegt, ja, wat zegt dit over ons als volksvertegenwoordiging? Nou, wat zegt het over het parlement waar u onderdeel van uitmaakt? Dat nou, dit op deze manier gaat? Ik vind wat hier gebeurt is heel verdrietig. Dat het op deze manier is gegaan. Ik wil toch ook wel even het punt maken dat ik iedereen de laatste tijd enorm gefocust vind op wat in die plenaire zaal gebeurt. En dat is echt maar een heel klein deel van het Kamerwerk. En er zijn 10 debatten buiten die plenaire zaal en de commissiezaal die er buitengewoon keurig en netjes en inhoudelijk en goed voorbereid zijn. Ja. En ik word er geregeld op aangesproken. Joh, hou je het nog uit daar in de Kamer? Verschrikkelijk. En die sfeer. Ja, als je de plenaire zaal, als je daar dag en nacht naar kijkt, ik denk dat je dan inderdaad, net als je dag en nacht op Twitter kijkt, dan word je daar heel verdrietig van. Maar niet alles is zo erg. Nee, er zijn ook heel veel voetbalwedstrijden waarbij geen rode kaarten uitgedeeld worden. Maar je kijkt toch naar die rode kaarten. Dat is natuurlijk ook bij politiek zo. En het is natuurlijk wel heel lelijk wat hier gebeurt, mevrouw Ariep. Dit is heel lelijk. Ja. U zegt verder geen. U zegt niet van daar moeten we iets mee als nee, Kamer. Maar u verbindt er net de conclusie aan. Wat is dit nou voor volksvertegenwoordiger? En daar haak ik even op aan. Oh, oké, maar dat zegt Pieter Omtzigt natuurlijk. Hè. Die zegt we moeten dus nou zelf reflecteren. Ik pak hem even breder. Er zijn echt kan uren debatten leveren. Helaas zijn ze ook heel saai. En dat vindt men dan meestal niet leuk. Maar daar wordt gewoon keurig maar, met elkaar maar vindt u dat wij onze focus, wij de media, onze focus daar te veel op leggen? Of de mensen op Twitter of sociale media die erop reageren? Nou, ik denk dat, dat je de media niet helemaal kwalijk kan nemen. Want mensen willen het ook zien en klikken erop en willen dat horen. En dat je zou natuurlijk ook kunnen denken dat ze daar dan in Den Haag wat minder achter brandjes aan zouden moeten rennen. Wat minder met ophef en incidenten bezig zou moeten zijn. Want juist in de Kamer zijn ze ook heel erg bezig met die beeldvorming. Ik hou me hier even buiten. Maar ik neem het nu voor je op. Hè. Wij reageren natuurlijk ook op wat daar gebeurt. Maar goed, los daarvan, volgens mij is dat wel een andere discussie. Khadija Ariep is wel echt een voorbeeld van ja, wat voor slangenkuil daar kan zijn. En al helemaal blijkbaar binnen de PvdA, Elif. Want ik sta echt af en toe te kijken van wat daar gebeurt. Met Gijs van Dam sowieso ook, met Khadija Ariep. Ja. Gijs van Dijk. Ja, nou ja, er verschillen zelfde ook situatie ongeveer. Maar. Nou ja, eigenlijk wel. We weten natuurlijk niet wat er achter zit, want dat is ook een onderdeel van dit hele dat issue, is dat je niet weet waar iemand precies van wordt beschuldigd en dat die rapporten ook, dat, of tenminste die van Dijk in ieder geval, die werd onder de pet gehouden. Hoe heet het? Wat mij heel erg verbaasde was dat inderdaad de PvdA, die het inderdaad tot nu toe niet voor haar heeft opgenomen, op het moment dat bekend werd van zij gaat weg, kwam er een heel emotioneel compilatiefilmpje kwam er op Twitter met een tweet van Atje Kuiken van nou, lieve Khadija, we gaan je zo missen. En dan denk je wel echt, dan krijg je wel echt een beetje zo'n rilling van. Zij wilde dat die Kamer gewoon tekende toen zij in een brief opheldering vroeg, toch? Over het besluit van het presidium. Partijen inderdaad, waaronder de SP en Pieter Omtzigt die daar opheldering over wilden. En daaronder ontbrak de handtekening van PvdA. Ik krijg nu steeds mensen, de ene, die hebben wij ook gesproken, mensen die wel het heel moeilijk hadden met Ariep en die zichzelf geïntimideerd voelden. Ook mensen die zeggen, ik heb juist heel prettig met haar gewerkt. Nou, nu gisteren in de Volkskrant zagen we ook weer zo'n verhaal. De een was er weer positief over. Dan komt er weer iets negatiefs over deze mevrouw naar buiten. Ik kijk heel even naar mevrouw Van der Wouden. U gaat ook over emancipatie. Vrouwelijk leiderschap. Klopt het beeld, want dat hebben we vaak voorbij horen komen de laatste tijd, dat vrouwen vaker op een stevige leiderschap aangesproken worden dan mannen. Ja. Is dat zo? In het algemeen is dat zo. Dat heb ik zelf ook wel ervaren. Of dat hier ook het geval is, weet ik gewoon echt niet. Ik ga niet als andere assumpties doen over wat hier is gebeurd. Mm-hmm. En wie schuldig is, dat ga ik gewoon niet doen. Want ik weet het gewoon niet. Nee. En ik wil niet dan doen alsof ik het weet. Maar in het algemeen is het wel zo. Ik heb dat als wethouder ook wel meegemaakt. Als ik na het weekend niet vroeger iemand zijn weekend was, werd me aangerekend. Oh ja? Ja. En sowieso, je legt een enorme hypotheek ook als je praat over vrouwelijk leiderschap. Het is heel goed als je vrouwen in de top hebt, want die zijn zorgzaam en die zijn empathisch. En dat zijn ze niet altijd. Nee. En dat is ook oké. En op het moment dat je altijd die verwachting werkt, moet je ook dus daar weer aan voldoen als vrouw. En ik zou het fijn zijn als het dat niet meer hoeft, als we gewoon elke vrouw ook als individu bekijken. En de een is empathisch en de ander niet, punt. Ja. Ik ben heel empathisch, Thomas. Nou, je hebt me niet gevraagd hoe mijn week was toen ik net binnenkwam. Heb ik dat niet gedaan? Maar dit is dus, hier worden vrouwen op afgerekend. Daar moeten we dus ook mee stoppen. Dat is het pleidooi waarmee we het even afsluiten dan. Ja, bekijk gewoon ieder gewoon op zijn eigen merites. Ik wou er nog wat op. Maar we gaan naar voetbal. We gaan naar voetbal, we gaan naar Arnhem, Vitesse, Sparta. Mark Loosta zit daar. Is het nu wel gejaagd daar? Nee, het is nog 0-0. En we zijn toch alweer halverwege de tweede helft, waarin Vitesse beter is dan Sparta. Vitesse had sowieso, naarmate de wedstrijd vordert, er steeds beter in komt. Maar daar wordt het niet leuker van in Arnhem. Dat klinkt misschien gek, want ze spelen thuis. En je zou dan zeggen, als zij er beter in komen, dan wordt het ook leuker voor het thuispubliek. En die zijn toch met meer dan die uit Rotterdam. Maar ja, ze slagen er niet in om grote kansen te krijgen. Dat deden ze overigens voor rust wel. Na een fout van Sparta-keeper Olij belandde de bal via verdediger van Sparta Pinto voor de voeten van verdediger bij Vitesse Cornelissen. En die kon hem van dichtbij eigenlijk gewoon inschieten. Maar had de pech dat Awassar op de goede plek stond. Die kon op de doellijn voor opruiming zorgen namens de Spartanen. En zojuist een schotje van Vidovic. Maar dat schot dat belandde over het doel van Nick Olij. Nee, het is niet heel erg spectaculair in de tweede helft. En we zijn 68 minuten onderweg in de wedstrijd Vitesse tegen Sparta 0-0. Mark Loosta dus vanuit Vitesse, vanuit Arnhem. En we gaan zo verder praten, want we zitten in de klimaatstudio, Fidan. Ja, ik vind het fantastisch. Elif en Marcel die gaan ons verlaten. Verk. Jazeker. Heel goed. En na het nieuws praten we met onze stamgasten Marco en Hanne van der Wouden verder. En we gaan echt heel veel over het klimaat hebben zometeen. Jeroen Smit en Hidde Boersma die schuiven aan. Zij namen deel aan de klimaatstudio hier en zij hebben het over zoden aan de dijk. Wat zijn de plannen van luisteraars van NPO Radio 1 waarmee het klimaat geholpen kan worden? Dat allemaal zometeen. En we zitten in Delft bij In de Kantine. Ik geloof dat het een plek is. Dus als u langs wil komen, dan kunt u erbij nog. We zijn er zometeen. Nog een heel uur met WNL In de Kantine. NPO Radio 1. De ene stikstofcrisis is nog niet opgelost of de volgende dient zich al aan. Rond waterkwaliteit. Als er te veel stikstof of fosfaat komt, dan gaan er heel veel algen groeien. Dat verstikt al het andere leven. Eén bedrijf neemt meer dan een derde van de industriële fosfaatlozingen voor zijn rekening. Dit voelt als not done. Dit kan gewoon niet meer. En dit concern strijkt nog subsidie op ook voor zijn afvalwater. Nou, dat is dus onwenselijk. De vervuiler betaalt minder. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Toen ik 16 was, werd ik zwanger. Ik was in paniek. Mijn familie dwong me voor abortus te kiezen. Op het laatste moment cancelde ik de afspraak. Ook daarna was het niet makkelijk. Maar ik heb nooit spijt gehad. Ik ben zo dankbaar dat mijn zoontje in mijn leven is. Bekijk mijn hele verhaal op onbedoeldezwangerschap.nl. Dit is een initiatief van de Week van het Leven. Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal. Nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforsmet bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Puntgaaf. Het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs. Ligt nu in de boekhandel. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terresom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneernu. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneernu. 6 uur. NPO Radio 1. Thomas van Groningen en Fidan Ekis. En we komen live vanuit de klimaatstudio van NPO Radio 1 op de Green Village in de TU Delft. In Delft dus. Waar we straks verder gaan praten, onder andere met Jeroen Smit en Hidde Boersma. Zij deden afgelopen week mee aan een rubriek Zoden aan de Dijk. Ze hebben gereageerd op luisteraars, ideeën van luisteraars van NPO Radio 1 over hoe dat klimaatprobleem aangepakt kan worden. Ze hebben de beste geselecteerd en daar gaan we straks uitgebreid over praten. De eerste publiek, die zijn nu lekker aan de koffie, dus dat komt helemaal goed. Maar eerst het NOS Journaal van Levi van Eck. Bij een steekincident in een psychiatrische kliniek in het Overijsselse Balkbrug is een medewerker van de kliniek neergestoken door een patiënt en overleden. Twee andere medewerkers raakten ook gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook de dader is omgekomen. Het gaat om een patiënt die zichzelf na het steekincident opsloot in een aparte ruimte waar hij brand stichtte. De patiënt heeft zichzelf met een mes van het leven beroofd. In Arnhem spelen Vitesse en Sparta nog altijd tegen elkaar. Mark Kloostra volgt die wedstrijd. Tot dusver hoorden we nog geen doelpunten van je. Nee, maar er is wel verandering in gekomen. Het staat intussen 2-0 voor Sparta. De eerste werd gemaakt door spits Lauritsen. Gebruikte verdediger Ferro als draaischijf en schoot via de paal in de verre hoek raak. En zojuist een pegel van Sven Meijnans van een meter of 20. Ruim al half uitglijdend met links schoot hij de bal stijf in de kruising. Misschien nog wel mooier dan Schöne gisteren. En daardoor staat Sparta met nog 17 officiële minuten te gaan in Arnhem. Bij Vitesse voor. Het staat 0-2. Mark Loostra, dankjewel. Zo'n 150 klimaatactivisten zijn gearresteerd op het privéjetterrein van Schiphol. De activisten van Extinction Rebellion en Greenpeace klommen over de hekken en namen plaats onder privéjets om zo te voorkomen dat ze konden opstijgen. Politie en marechaussee zijn massaal ter plaatse, zag verslaggever Vincent van Rijn. Al de hele middag voeren klimaatactivisten actie hier op het privéjetterrein van Schiphol. Een grote groep fietst rondjes om toestellen heen. Anderen hebben zich vastgemaakt aan de vliegtuigen. En een van de actievoerders op de fiets is Maarten. Door het hek heen vertelt hij waarom hij meedoet. Wij zijn hier om een duidelijk statement te maken dat we klimaatrechtvaardigheid nodig hebben. En private jet is wel het toppunt van klimaatonrechtvaardigheid. Sommige actievoerders hebben zich vastgemaakt aan een privéjet en jij zit op de fiets. Ja, klopt. Wij zijn een dynamische blokkade. En daarmee kunnen we bijvoorbeeld soep brengen naar de mensen die zich hebben vastgebonden aan de vliegtuigen. De actievoerders worden ondersteund door een groep supporters die broodjes en fruit over het hek gooien. Hello guys! Brent, ik kom in! Het is nu 4 uur. Een grote groep marechaussees rent over het terrein naar de fietsende klimaatactivisten toe. Ze worden van hun fietsen getrokken en aangehouden. Wij hebben in het begin aangegeven dat ze mochten vertrekken. Dat er dan ook verder geen consequenties aan zouden zitten. Een groep heeft daar gebruik van gemaakt. De mensen die hier ook aan de buitenzijde van het hek staan. Maar u ziet dat er heel veel mensen geen gebruik hebben gemaakt van die mogelijkheid. En die worden aangehouden. En die gaan wij inderdaad verder horen en verder afhandeling doen. Campagneleider Davy Slog van Greenpeace sluit niet uit dat privéjets vaker doelwit worden van klimaatacties. Dat ligt ook aan de actievoerders of dit vaker gaat terugkeren. Maar het is in ieder geval niet onze eerste actie op Schiphol. En zolang als het nodig is gaan we door met actie voeren. Want Schiphol is en blijft een grote vervuiler. Het merendeel van de activisten is inmiddels onder de vliegtuigen vandaan. Bij een helikopterongeluk in het zuiden van Italië zijn 7 mensen omgekomen. Aan boord van de helikopter waren 2 piloten, een Italiaanse arts en een gezin uit Slovenië. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Zeker, ja. Het is 2-0 voor Sparta met nog 5 minuten te gaan. Lauritsen maakt een openingstreffer en 3 minuten later was het Mijnans met een prachtige uithaal. Al gleed hij half uit tijdens het schieten van die bal. Maar die belandde stijf in de bovenhoek en daarmee liet hij Daan Reiziger binnen 3 minuten voor de tweede keer kansloos. En staat Sparta dus comfortabel voor in Arnhem. 0-2, nog 5 minuten te gaan. En Sparta lijkt op weg naar weer een zege en het verstevigen van positie nummer 6 in de Eredivisie. Het is een geweldige start van de Eredivisie. Al is die start nu intussen al wel bijna 13 wedstrijden oud. Sparta is gewoon geweldig aan dit seizoen begonnen. En nog steeds een kwart van de competitie zit erop. En ze zijn de verrassing in de Eredivisie. En lijken ook vandaag weer te gaan winnen van Vitesse. Want het staat 0-2 en nog maar 4 minuten over. In de kantine. Laten we zo meteen gaan praten over kernenergie en dus over alle klimaatideeën van de luisteraars van NPO Radio 1. Maar eerst even aan de stamtafel, toch nog even een Hatte van der Woude, VVD-Kamerlid. U schreef vorige maand een ingezonden stuk in Elsevier, naar aanleiding van de protest in Iran. Dat gaat over hoofddoekdwang daar, hè, de vrouwen die hun hoofddoek daar afwerpen. Maar uw punt is, kijk nou niet alleen naar Iran, maar kijk nou vooral ook naar hoe dat in Nederland speelt met die hoofddoekdwang. Hoe groot is dat probleem hier dan? Ja, dat probleem speelt hier ook. Ik heb overigens juist als wethouder hier in Delft ontdekt dat ook hier in Delft vrouwen zijn die niet vrij zijn. En hoofddoek is dan een symbool, weet je, het is een kledingstuk. Daar kan je heel erg op focussen. Maar het is vaak een symbool, als je die op moet, dan zijn er ook vaak meer dingen aan de hand. Dan mag je niet je eigen vriendje kiezen. Nou ja, samengevat het verhaal van Lale Gül. En ik woonde al jaren en jaren in Delft toen ik hier wethouder werd. En ik werd op een dag uitgenodigd voor een vrouwenfeest, of ik daar als wethouder kon komen. Dat was leuk, zeiden ze, want de wethouder is een vrouw, want mannen mogen hier niet komen. En ik kreeg een heel A4'tje mee met instructies over wat ik daar wel en niet kon doen. Ik kon geen foto's nemen. En ik moest me ervan bewust zijn dat veel vrouwen daar stiekem waren. Die mochten daar eigenlijk niet zijn. Er zouden ook uitsmijters bij de deur staan om mannen die door hadden dat hun vrouw daar was, weer weg te sturen. Ja, ik schrok daar heel erg van. En ik ben met de organisator in gesprek gegaan. Ik zeg, moet ik me hier, meen je dit serieus? En ze zei, ja, ik vind dat heel, heel erg ook, dat het zo is. Ik moet u eens komen onderbreken. Ja. Ik vind dat heel vervelend bij dit onderwerp. Maar we moeten even naar Arnhem, want er is gescoord bij Vitesse Sparta. Mark, ja, het slot op de deur. 3-0 voor Sparta. Lauritsen met zijn tweede op aangeven van Verschuren. Schiet hij de bal droog in de hoek vanuit de stuit. Geweldige uithaal met links van de spits die dus al eerder doeltreffend was namens Sparta. Hij opende het bal en maakt nu ook de 0-3. Nog 2 minuten te gaan. Het stadion loopt al langzaam leeg. De Vitesse-aanhang heeft er geen vertrouwen meer in als het gaat om deze wedstrijd. 0-3. En het is bijna afgelopen bij Vitesse tegen Sparta. Mark Loostra was dat dus vanuit Arnhem. Ai, Vitesse, dat gaat niet lekker. We hadden het over hoofddoekdwang. Het was een heel serieus verhaal. VVD-Kamerlid had van de Woude. Sorry dat ik onderbrak. Ja, dat is soms op zaterdagmiddag een beetje waar we je last van hebben. Maar u had het over dat u dus bij zo'n bijeenkomst was en u zag daar vrouwen die daar eigenlijk niet mochten zijn van hun man. Heeft u enig idee hoeveel vrouwen in die moslimgemeenschap in Nederland nou eigenlijk dat ding niet op willen, maar het toch moeten? Want er zijn ook heel veel vrouwen, ik ken ze ook persoonlijk, die dat wel willen en die daar juist achter staan dat ze dat ja, doek dragen. Ja, die ken ik ook. Maar heeft u een idee hoeveel dat dan gedwongen doen? Nou, specifiek of je hoofddoek op moet niet. Ik heb wel cijfers gezien in Den Haag dat ze dachten dat ongeveer 250, 300 vrouwen in een onderdrukte situatie, dus die zaten verborgen en hadden geen eigen pinpas. En meer cijfers hebben we niet, want we kijken er niet naar. Want we doen eigenlijk ook een beetje of het er niet is. En op het moment dat je benoemt dat er vrouwen zijn in Nederland die in die situatie zijn, wordt onmiddellijk gezegd, ja, maar er zijn ook vrouwen die hun vrijwillig opdoen. Klopt, maar daar heb ik het nu heel even niet over. Nou, sterker nog, die groep die u nu beschrijft, daar zitten ook heel veel vrouwen tussen die het hoofddoek gewoon helemaal niet dragen, maar wel last hebben van die onderdrukking en beperkt zijn in hun vrijheden. Maar u zegt, we zien ze niet en we praten er niet over. Hoe komt dat dan? Omdat er toch een soort van met twee maten wordt gemeten als het gaat om onze grondwet. Dus we vinden het heel belangrijk dat we vrouwen in topposities hebben en dat de straatnamen naar vrouwen zijn benoemd. Maar dat er vrouwen in Nederland zijn die de meest basale mensenrechten niet hebben. Dat wordt dan toch gekoppeld, ja, dat is die cultuur en dat heeft nog even tijd nodig. Maar ik heb niet het idee dat er nou een soort van positieve beweging in zit. Mm-hmm. Ik heb zelfs het idee. Het wordt gezien zelfs als een symbool van emancipatie. Die vrouwen moeten vrij zijn om te kunnen dragen wat ze willen. En als we ons daarmee gaan bemoeien, dan zet je je eigenlijk tegen alles in wat, of wat helemaal niks met de rechten van een vrouw te maken heeft. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik denk vaak zelf dat het gewoon echt onwetendheid is. Gewoon onkunde. Gewoon niet weten wat daarachter zit. Dus als iemand iets draagt, dan zal dat wel uit vrije keuze zijn. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Ja. Ja. Het is een belangrijk onderwerp. U maakt zich er druk over in de Kamer. Dat gaat u ongetwijfeld nog lange tijd doen. We zitten vandaag in de klimaatstudio van NPO Radio 1. Want het is namelijk de Klimaatweek bij de publieke omroep. Wij sluiten dat af, Fidan. Dat is een grote eer. En toch, ja, dat wij dat mogen doen. En aan tafel gaan we praten met Marco Visser, wetenschapsjournalist. Heeft een boek geschreven over kernenergie. En wij dachten, in het laatste uur van die Klimaatweek gaan wij het over kernenergie hebben. Want volgens u, goed idee, is dat de oplossing. Het is, ja, absoluut, absoluut. Kernenergie is een van de beste oplossingen die er zijn. Punt. Dank u wel. Tot ziens. Ja. Dit was de Klimaatweek. Applaus. Nee, maar... Nou, eigenlijk is het toch te gek voor woorden dat we weer... het leek er heel lang op alsof de rol van kernenergie helemaal was uitgespeeld. En dat we er nu weer over debatteren. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Ja, beter laat dan nooit, toch? Ja. Maar hoe kan het? Nou ja, er is heel lang het idee geweest dat we het gaan redden met zonnepanelen en met windmolens. En misschien nog een beetje biomassa. Dan deden we net alsof daar geen CO2 bij vrijkwam. Maar dat blijkt gewoon veel te traag te gaan. Dat werkt onvoldoende. Het werkt misschien in computermodellen. En daar zijn heel veel mensen dol op computermodellen en scenario's van de energietoekomst. Maar uiteindelijk moet je gewoon kijken naar de echte wereld. En wat werkt nu echt om de CO2-uitstoot in een moderne samenleving flink terug te brengen? Dan kijk je uiteindelijk terug op landen zoals Frankrijk en Zweden, die in korte tijd een aantal kernreactoren hebben gebouwd en daarmee alle fossiele centrales gewoon overbodig hebben gemaakt. Want dat is het grote kunstje dat kerncentrales doen en dat zonnepanelen en windmolens niet doen. Ze maken fossiele centrales overbodig. Zonnepanelen en windmolens hebben altijd een bron nodig van energie op de momenten dat de wind niet waar of de zon, weg is, precies. Ja. En dan gaat de aardgascentrale aan. Jij schrijft in je boek, en vond ik wel interessant, dat we eigenlijk allemaal een beetje collectief bang gemaakt zijn voor kernenergie. Onterecht. Wie heeft dat dan gedaan? Nou, we hebben het voor een deel ook zelf gedaan, hoor. Maar journalisten werken daaraan mee. En ik ben trouwens journalist. Het gaat ook om mijn eigen vakgroep. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk om activisten, milieuactivisten, die niet moesten hebben van kernenergie. En waarom moesten die dat niet hebben dan? Zij vinden het... Zij zeggen dat het afval een heel groot probleem is. Dat is het niet. We weten hartstikke goed wat wij met het afval moeten doen. Er is nog nooit iemand ziek van geworden. Het raakt ook niet... Nog nooit is iemand ziek geworden? Nee. En het gaat ook helemaal niet in het milieu of zo. Dus ja, wij denken dat natuurlijk is allemaal het niet. Meteen aan Tsjernobyl, Fukushima. Ja, nou, dat zullen ze ook zeggen, hè, dat het heel gevaarlijk is. Maar de kernongelukken die er zijn geweest, wanneer je dan vervolgens kijkt naar de... Nou ja, je moet het in een context plaatsen. Wanneer je nou alle ongelukken, want er gebeuren ongelukken voortdurend, hè, bij alle energiebronnen, bij alle industriële activiteiten, dan blijkt kernenergie van alle bronnen gewoon het veiligste zijn om betrouwbare energie op te wekken. Mm-hmm. Dus, en we geloven dat soort verhalen omdat we allemaal wel een soort argwaan hebben. Het is allemaal vrij mysterieus voor ons wat er precies gebeurt in zo'n kernreactor. En we hebben onszelf denk ik een beetje gek laten maken. Maar inmiddels weten wij zoveel meer en is er gewoon zoveel kennis en weten we gewoon dat het gewoon hartstikke goed werkt. Maar hebben we ons inderdaad onszelf gek laten maken of bang laten maken, Jeroen Smit? Ik heb 1960... Je zou nu vooral met Poetin en de kernoorlog waarmee wordt gedreigd. Is het ook niet zo gek dat mensen bang zijn als we het over kernenergie hebben, toch? Nee, nou, het woordje kernenergie, ik schuif langzamer zeker op, merk ik. Gezien de klimaatcrisis die zich steeds nadrukkelijker manifesteert. Maar ik ben wel van de generatie die Tsjernobyl heeft meegemaakt. Hè, voor zover dat... Maar dat was een tijd, dat weet ik nog heel goed, 1986. Dan kwam de wind uit het oosten. En dan werd je geadviseerd om bepaalde groenten niet... want dat was dan radioactief besmet. Spinazie, geloof ik, toch? Spinazie, of iets. Nou ja, maar dat hoef je maar één keer echt mee te maken. Dat gaat toch in je vezels zitten. En dat woordje kernenergie is dan heel lang besmet. En tegelijkertijd, ja, Frankrijk om de hoek. 80% van alle elektriciteit, geloof ik, wordt opgewekt met kernenergie. En dat gaat goed. Dus ik merk ook, en je ziet ook in het regeerakkoord staat ook, geloof ik, nu dat er... Twee kerncentrales bij komen. Ja. Langzamer zeker schuift het op en merk ik dat die ruimte er komt. Maar het is wel verklaarbaar dat er zoveel weerstand is. Oh ja, absoluut. Heel veel voorstanders van kernenergie zeggen dat die angst voor kernenergie irrationeel is. Ik vind dat een beetje lastig, want die angst is heel erg begrijpelijk. En die is onder meer gevormd door Tsjernobyl. Een uniek ongeluk met een kernreactor die natuurlijk al lang niet meer bestaat. Want ze zijn ook allemaal veel, veel veiliger geworden. Maar het is niet alleen de angst. Het is natuurlijk ook dat ze vinden dat dan, als je de kerncentrales gaat bouwen, dat het te laat is. Want dat duurt sowieso 2 jaar, volgens mij. Ja, veel langer. En er moet nu al iets gebeuren. Ik bedoel, wij zitten hier ook nu niet voor niets. Ja, wie zegt te laat, erkent eigenlijk dat wanneer we eerder waren begonnen, dat ze dan toch echt wel heel veel hadden. Dus ik zou zeggen, ja, goed, zonder dat we niet 20 jaar geleden blijft. Die dingen zijn gaan bouwen. Maar het argument blijft. Nou ja, je kunt ze in 6 jaar bouwen of zoiets. Er gaat ook veel tijd verloren met procedures. Die worden ook zo lang mogelijk getraineerd door bepaalde actiegroepen die niet van kernenergie moeten hebben. Maar kijk, we zullen gewoon over 10, 15 jaar ook nog altijd schone energie nodig hebben. Dat kunnen we niet allemaal betrekken van windmolens en zonnepanelen. Nee. Maar ik kijk dan ook even naar Duitsland. Waar volgens mij Duitsland, daar kreeg mevrouw Merkel, die kreeg applaus van over heel de wereld. Want ze stopte met kernenergie. Ze ging het allemaal even anders doen. Oeps, dan toch, zeggen we dan nu eigenlijk, als we dit horen. Ja, we zeggen oeps vanwege de klimaatcrisis, maar toch ook vanwege de energiecrisis die we nu hebben. Kunnen nu ze hebben. Nog terug, die Duitsers? Want ze staan er niet helemaal uit, hè, in Duitsland. Nee, er zijn er nog een paar open. Ik geloof 3 stuks. Die zijn wel gepland om dit jaar te gaan sluiten. Het kan. Ik bedoel, je moet gewoon de voorraad uranium aanleveren. En je kunt die dingen gewoon weer gaan gebruiken. Is dat niet eindig? Gebruiken. Uranium? Ja? Nee. Oh, er is zoveel uranium aanwezig. Och, er is gewoon overal uranium. Weet ik niet. Over die gelach aan tafel. Okay. Jeroen Smit lacht me uit. Of dat een domme vraag. Hoeveel enthousiasme van mijn buurman. Oh. Zoveel. Alles is te weinig inmiddels. Maar van uranium, daar kunnen we. Uranium, daar hebben we echt genoeg van. Daar kunnen we. Ja. God, er nog we verzuipen het in. Haal je het uit de oceaan. Ja. Marco, jij zegt ook van, het is ook een verdienmodel geworden. Het werk van het bouwen van nieuwe centrales is verschoven naar het bedenken van het maken van nieuwere veiligheid. Ja. Dat was voor mij nieuw, moet ik zeggen. Nee, dat klopt. Ik heb behoorlijk veel kritiek op de nucleaire industrie en de nucleaire sector. Die maakt ons ook gek. Zij gaan mee met het verhaal dat ieder beetje straling een enorm gevaar voor ons is. En de nucleaire sector heeft volgens mij besloten op een goed moment om dan niet meer kerncentrales te gaan bouwen. Want dat werd ook allemaal erg ingewikkeld gemaakt in de politiek. Maar om eigenlijk bescherming te gaan verkopen door eindeloos veel veiligheidsmaatregelen toe te voegen die helemaal niet meer nodig zijn. Maar daar kunnen ze een flinke rekening voor sturen. Dat is het verdienmodel geworden. In plaats van dat ze gewoon aangeven, jongens, een beetje straling is helemaal niet zo'n gevaar. Er is straling voortdurend om ons heen. Het komt uit de kosmos, het komt uit de bodem. Bij de tandarts als je een foto laat maken. Ja, ook dat. En het is allemaal maar een heel klein beetje. Ja. Maar straling is een natuurlijk fenomeen. En je moet wel onder unieke omstandigheden zou je Die zou lobby je is inmiddels dan zo sterk dat iedereen er gewoon echt zo bang voor is. Dat ik zelfs nu, als ik jou hoor praten bijna, denk ik kan het gewoon niet. Ik bedoel, ik neem het wel serieus hoor, daar niet van. Maar ik heb moeite om het meteen aan te nemen, zeg maar. Ja, de titel van het boek, ik wil het noemen het ongelofelijke verhaal van kernenergie. Omdat het zo ongelofelijk is. De uitgever dacht uiteindelijk, nee, het moet meer een pleidooi zijn. Je moet inspelen op de angst die leeft. En nu heet het waarom we niet bang hoeven te zijn. Kunnen we niet heel even naar de zaal ook? Is er iemand die die angsten deelt? Steek even een hand in de lucht als je bang bent voor kernenergie. Nou, dan gaan we toch 3 handen de lucht in. Hoe komt het microfoon naar u toe, naar de meneer met het roodgestreepte shirt? Ja, het klinkt mij allemaal heel optimistisch in de oren. En zo optimistisch heb ik het nog nooit eerder horen brengen. Wat ik dan uit andere bronnen hoor of lees, is dat uranium helemaal niet zo alomtegenwoordig aanwezig is. En dat het steeds moeilijker wordt om erbij te komen. Dus dat betekent voor de mijnbouw moet steeds dieper worden gegraven. Ja. En dat brengt enorm veel uitstoot met zich mee. En dan ook wat betreft het afvalverhaal. Nou ja, dat hoor je. Op een gegeven moment weet je ook niet meer wie je geloven moet. Maar ik kan me dat bij best iets voorstellen, dat het steeds moeilijker gaat worden om nog überhaupt bij het uranium te kunnen komen. Punt ten gemaakt. Koste van heel veel CO2-uitstoot. We moeten er komt mijnbouw bij kijken. Dat is hartstikke vervuilend. En het afval. Ja, nou ja, kijk, wie je moet geloven, je hoeft mij niet te geloven. Wat ik doe, ik kijk naar de meest gevestigde autoriteiten op het gebied. Dus dan kijk je naar de geologische genootschappen die gewoon bijhouden hoeveel uranium er is en andere grondstoffen. En dan zie je dat er ruim voldoende is. In principe klopt het. Hè? We halen natuurlijk uranium op de plekken waar je het makkelijkste bij kunt. Maar ook dat dat probleem is prima op te lossen. Er zijn ook uraniummijnen in Spanje die dicht zijn gegooid en die je weer open kunt doen. Met het afval kijk je ook gewoon weer naar de gevestigde instituten van de Verenigde Naties bijvoorbeeld, die daar ook informatie over bijhouden. Ik begrijp dat er wisselende verhalen zijn. Maar die verhalen, die angstverhalen, komen natuurlijk bij actiegroepen vandaan, die er ook bij gebaat zijn om anekdotes te vertellen die heel, waar een suggestie van gevaar voortdurend in zit. Ik ga nog één keer naar de zaal. Alleen even een hand in de lucht als je zegt, er mag bij mij in mijn gemeente een kerncentrale gebouwd worden. Kijk, en dan steek. Oh, dan gaan er toch een paar. Maar dat zijn er wel heel weinig. Het zijn nu 4 handen. Dat is niet zoveel. Mevrouw van der Woude, VVD-Kamerlid. U pleit al langer voor dat er meer gedaan moet worden aan beta-wetenschappen. Nou, we moeten gewoon een soort van campus bouwen in Nederland waar we ons alleen nog maar bezig gaan houden met hoe we nog beter en nog veiliger kernenergie kunnen opwekken, als ik dit verhaal zo hoor. We zitten hier op een campus, hè? Misschien wel. Die zullen meer. Maar het is wel zo dat we best veel kennis over kernenergie kwijt zijn geraakt de afgelopen jaren. Leiden mensen niet meer in op. En investeringen in beta en wetenschappen zouden zich daar ook op moeten richten. Ja. En wat dat betreft moeten we denk ik ook wel een koerswijziging gaan doen in Nederland. Ja, een koerswijziging. Kernenergie, we gaan straks verder praten over oplossingen voor het klimaatprobleem. Dank, Marco. En jij gaat gewoon door met je pleidooi, hè? Dat lijkt me wel, dat lijkt me nog wel. Ik moet zeggen, in de meerderheid van Nederlanders zijn voor kernenergie. Veel mensen denken dat heel veel mensen tegen zijn. Dat is dus helemaal niet zo. Bij alle partijen zijn meer mensen voor kernenergie dan tegen. Ja. Nou, we hebben hier mensen die zeggen, bouw maar bij mij in de tuin. Ja. Jullie staan op beeld en het is opgenomen. Hè? We komen van de week langs. Marco Visser, dankjewel. We gaan nog even naar Mark Kloostra in Arnhem bij Vitesse Sparta. De wedstrijd is afgelopen en er was ondertussen nog gescoord ook, geloof ik. Ja, zeker. Want Sparta heeft er zelfs 4-0 van gemaakt in de extra tijd. Dat was Arno Verschuren die bal van dichtbij mocht binnentikken. Deed dat uiterst bekwaam na geweldige actie van Mario Engels. Die kwam in de 16 meter aan de bal en die kapte hem achter het standbeen langs. En daarmee verdedigde Ferro het bos in. En toen was hij niet egoïstisch, niet zelfzuchtig, maar legde hij de bal breed. En toen was dat koud kunstje voor Verschuren om de 4-0 op het bord te brengen. En dat is de eindstand bij Vitesse tegen Sparta. Vitesse blijft staan op plek 11. Op plek 11, wat zeg ik? Plek 15. Sorry. In de gevarenzone nog altijd. Moeten vooral achterom kijken. En Sparta beleeft een geweldig begin van de Eredivisie. En is na 13 wedstrijden de trotse nummer 6. Mark Kloostra was dat vanuit Arnhem. Vitesse Sparta dus 0-4. En wij gaan naar het NOS Journaal met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. In een psychiatrische kliniek in Balkbrug is vanmiddag een medewerker doodgestoken door een patiënt. De dader sloot zich daarna op in een aparte ruimte waar hij zichzelf in brand stak. En nadat die brand door sprinklers was gedoofd, stak hij zichzelf dood. Op Schiphol zijn meer dan 150 klimaatactivisten gearresteerd op het terrein van de privévliegtuigen. En de actie is nog niet voorbij. Er worden nog steeds activisten opgepakt. Toen het begon waren er volgens Greenpeace meer dan 500 actievoerders op het terrein. De CDA-leider Hoekstra heeft op het partijcongres hard uitgehaald naar PVV en Forum voor Democratie. Volgens Hoekstra nemen die partijen geen verantwoordelijkheid in het zoeken naar oplossingen. Hoekstra zei ook dat polderen niet hip is, maar dat dat wel de oplossing is in deze tijden van polarisatie. Een verkeer op de A9 heeft vanmiddag urenlang in de file gestaan door een kapotte brug bij Schiphol. De brug bleef eerst ongeveer een uur lang openstaan door een storing. En daarna zakte het brugdeel wel naar beneden. Maar toen konden de slagbomen niet meer open. Inmiddels is de storing voorbij en is de weg weer open. En Willemijn Hubert voor het weer. Onstuimig geloof ik vanavond, hè? Ja, zeker langs de westkust staat er echt flink wat wind. Begint ook nog wat meer aan te trekken. Vannacht zal daar een krachtige tot harde wind staan. Windkracht 6, A7 is dat, uit het zuiden tot zuidwesten. En morgen overdag is daar trouwens ook nog steeds sprake van. Als we op dit moment naar de radarbeelden zouden kijken, dan zien we vooral boven het westen van ons land nog wat neerslag. Daar blijft ook komende nacht de neerslag vallen. Wat dieper landinwaarts blijft het droog. Wordt de temperatuur een graad of 8 en aan zee is het een graad of 11. Ja, en morgen toch wel ander weer dan vandaag. Vandaag hadden we best wel nog wel wat zon, later bewolking. En morgen is het de hele dag bewolkt en uit die bewolking valt er ook regen. De grootste neerslaghoeveelheden worden verwacht in het westen en noordwesten van ons land. In het oosten en zuidoosten de kleinste hoeveelheden. Het wordt zo'n 12 graden. Eigenlijk vrij vergelijkbaar aan vandaag. En dat zijn trouwens ook heel gemiddelde waarden voor deze tijd van het jaar. Maar als we de nieuwe week in kijken, dan zien we dat de temperatuur langzamerhand weer omhoog gaat. Op dinsdag bijvoorbeeld is het een graad of 16. Dan valt er nog een enkele bui, maar dan schijnt de zon ook wel weer. In de kantine. Recht uit het hart. Uit het hart. Ja, dat is de rubriek van WNL in de kantine, Recht uit het hart. Waarin we altijd even kijken iedere week wanneer iemand even recht uit het hart iets te melden had of iets te melden heeft. Deze week kwam iets recht uit het hart van het kabinet. Want het kabinet zei namelijk die David Icke, die complotdenker, die mag het land 2 jaar niet in. Sterker nog, hij mag 2 jaar lang het Schengengebied niet in. Hij wordt 2 jaar verbannen. Ik kijk toch even naar Jeroen Hidde, twee journalisten. Journalisten die altijd over de vrijheid van meningsuiting, die hebben er ongetwijfeld een mening over. Jeroen, iemand die het land niet in mag omdat hij iets denkt wat wij niet oké vinden. Ja, ik moest wel lachen. Gisteren in het journaal, 8 uur journaal... Was een bijna letterlijk, zei de Annegien, iets in de trant van... Je moet kiezen tussen openbare orde of de vrijheid van meningsuiting. Maar ze zei ook, hij gelooft dat de wereld wordt geregeerd door reptielen. Ja. En dat leidt tot opstandjes. En toen dacht ik van... maar dat is natuurlijk niet wat er aan de hand is. Het is een antisemiet. Hij zelf ontkent, hè? Ja, dat zullen we vast wel meer antisemieten doen, denk ik. Ja. Daar zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. En als je dit soort stellingen... Goed, dat is een heel... Nou, maar even terugkomend op wat ze gisteren dus ook zei, Annegien Steenhuizen. Het gaat over, kiezen we voor de openbare orde of voor de vrijheid van meningsuiting? Wat vind jij? Ik vind de vrijheid van meningsuiting wel heel belangrijk. Maar dus we moeten hem toelaten? Ik vind het zo ingewikkeld dit. Antisemitisme is van alle tijden en heel gevaarlijk. En er zijn voorbeelden van in de geschiedenis dat het volledig uit de hand is gelopen. En ik heb de neiging, wat ik erover heb gelezen, om te geloven dat het een antisemiet is. En dus ik vind het allemaal... En tegelijkertijd moet je als land in staat zijn om dit veilig te kunnen organiseren, denk ik. Ja, sorry. Ja, ga maar. Nou ja, ik zat op de... Gaat het echt om de openbare orde of gaat het om... Kijk, we hebben natuurlijk in de wet een bepaalde grens aan de vrijheid van meningsuiting. En die worden dan getoetst. En daar komt deze man dus niet doorheen. Ik heb dus ook wel moeite omdat hij volgens mij nog nooit echt veroordeeld is. Maar er zitten bepaalde grenzen en de rechter die oordeelt daarover. Dus haatzaaien en dat soort dingen, oproepen tot geweld. Ja, die grenzen die zijn er. Holocaust ontkennen bijvoorbeeld is strafbaar. Ja, dus als hij dat zou doen. Kijk, als hij hier zou komen en zou spreken en hij zou de Holocaust ontkennen bijvoorbeeld, dan kan je die man arresteren. Ja. Komt hij hier niet, dan praat hij waarschijnlijk via een videoverbinding. Dan krijg je dat gif, of hoe je het ook wil noemen, die complottheorieën, krijg je alsnog over je heen. Ja, maar ik denk toch dat je wel als overheid grenzen mag stellen als je die wet hebt rond... Maar waar stel je de grens? Daarvoor hebben we natuurlijk de rechterlijke macht die gaat over die wetgeving die wij zelf maken. En het is heel moeilijk hoor. Het verbaasde me dit, absoluut. Ik was verbaasd. Maar ik denk, er mag best wel een keer een president worden geschept. Ik was niet tegen. Ja. Mevrouw van der Wouden, heeft de VVD-fractie hier nog twijfels bij gehad? We hebben dit niet op niet deze manier. Nou, nee, maar we vinden natuurlijk wel dingen. Maar ja. De openbare orde is hier wel in dit geval heel belangrijk geweest. Zo'n overleg achter de schermen over. Er wordt opgeroepen tot demonstraties. Mm-hmm. Dat heeft hij wel zwaar gewogen, geloof ik. En dat snap ik ook wel. Maar vreest u er dan niet voor dat het weren van zo'n man. Want dit is voor hem natuurlijk eigenlijk. Ja, hij kan dit natuurlijk ook heel goed misbruiken. Want de minute dat werd gezegd, we gaan hem weren... zag je alweer een foto van hem online dat hij onderweg was naar Nederland. Het is natuurlijk ook een soort gratis publiciteit voor iemand... die op deze manier nog verder kan ophitsen... waardoor mensen misschien nog radicalere standpunten in gaan nemen. En dan ben je nog verder van huis. Ja, maar het probleem is denk ik dat er ook geen perfecte oplossing is voor dit soort dingen. Daar zoeken we altijd wel naar. Dus de oplossing waarbij je zegt, je doet precies dat... en dan wordt het en klein en hij zegt die dingen niet... Die bestaat denk ik niet. Het is altijd kiezen tussen twee kwaden. En die openbare ordeafweging, snap ik dat wel. Ik denk dat je het verder zo min mogelijk aan... Kijk, wat je aanhoudt, geeft groeit. Er wordt ook gezegd, van we moeten dit eigenlijk gewoon negeren. Want wij hebben het er afgelopen over David Icke afgelopen donderdag ook bij Op1 gehad. En toen werd door de tafelgasten ook gezegd... jullie besteden er nu weer aandacht aan. En dat is wat ik net zei. Dus daar leeft zo iemand natuurlijk van. Koer op zijn molen, ja. Ja. Ja. Maar volgens mij... Maar moeten wij het dan als journalisten negeren? Moeten we dan wegkijken en het niet benoemen? In ieder geval gedoseerd. Ja, dat is ook weer een heel ingewikkelde. Hè. Dat geldt voor meer mensen ook in onze politieke arena. Van, denk, iedere keer weer, hè, die ook aankondigen van de reden van ons bestaan is ophef veroorzaken. En dat doe je dan als media natuurlijk constant aan mee als je dat gaat honoreren. Dus ik denk dat je daar enorm terughoudend in moet zijn. We zitten er nu alweer 10 minuten over te praten. Laten we het over klimaat gaan hebben. De Zaterdagavond begint goed in de kantine. Ja, afgelopen week waren er op Radio 1 bij onszelf ook in totaal 7 programma's van 7 verschillende omroepen te horen vanuit deze klimaatstudio op de campus van de TU Delft. En in al die uitzendingen zat er ook een bijzondere rubriek, deze. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Zoden aan de dijk. En in Zoden aan de dijk vroegen onze luisteraars van NPO Radio 1 om hun oplossing voor het klimaatprobleem. Wat zet volgens de mensen thuis nou zoden aan de dijk? Hier aan tafel journalist Jeroen Smit en Hidde Boersma. Zij waren lid van het panel dat reageerde op al die inzendingen van die luisteraars van Radio 1. Daarover zo dadelijk meer, want we hebben inmiddels ook een gast erbij gekregen. Marjan Krijns, zij is directeur van The Green Village. Dat is waar deze studio staat. Dat is bij de TU Delft. Marjan, welkom. Even, wat, ja, als je nu net inschakelt en je hebt deze hele week niet geluisterd, dan weet je het niet. Wat gebeurt hier bij The Green Village? Nou, wij zijn hier echt een mini-dorp, een klein dorp, waarin we alle innovaties in de gebouwde omgeving testen. Alle duurzame innovaties. Wij kijken naar de energietransitie, de klimaatadaptatie in die echte woonwijk. Is alles, is dit de groenste plek van Nederland eigenlijk? Nee, bij lange na niet. Oh. Nee, dit is een gebouwde omgeving. Dit is helemaal niet zo heel groen, hè? Waar mensen wonen, zeg maar. Is het de groenste plek waar mensen, waar gewoond, gewerkt, geleefd wordt? Zijn we al zover dat je kan zeggen, hier wordt niks uitgestoot? Nee, hier worden heel veel mooie nieuwe dingen getest. Maar er wordt ook heel veel getest waarvan we erachter komen dat het helemaal niet zo goed blijkt te werken. Want het is heel erg belangrijk dat we het goed uitproberen. Dus al die experimenten van startende ondernemers, van wetenschappers, van studenten, die kunnen hier gaan kijken hoe werkt het nou echt. En we meten alles. We hebben overal sensoren zitten. We weten heel goed hoe het gaat. En daarmee tonen we aan wat goed werkt en wat minder goed werkt. Hoe kijk je terug op de afgelopen week? Ben je blij met alle aandacht? Nou, wij vonden het fantastisch om te horen van jullie redactie dat er zoveel mensen hebben gebeld. Het is natuurlijk heel erg leuk om te horen dat er in de samenleving ontzettend veel mensen zijn met goede ideeën. En die goede ideeën, die krijgen we ook nog van jullie als ik het goed heb. Meer dan 300 reacties zijn binnengekomen. Ja, dat is toch fantastisch. Dat geeft ook aan dat er nog heel veel positivisme in Nederland is. Hè? Het gaat natuurlijk niet heel goed met het klimaat, maar we kunnen er nog wat aan doen. Verbaast het je? Je had het niet verwacht, volgens mij. Nee, ik had het niet verwacht. Ik had ook niet verwacht dat mensen zouden gaan bellen of zouden gaan reageren. Je denkt, iedereen is zo druk met zijn gewone gang van zaken. Maar het is zo ontzettend motiverend. En ik denk ook dat wij met al deze jonge denkkracht die we hier in Delft hebben, daarmee aan de slag gaan. We gaan zo met u hier deze, hoe heet dat ding? De Klimaatstudio. Ik was even de naam kwijt. Die gaan we zo sluiten met u. Maar eerst even naar Jeroen Smit en Hidde Boersma. Jeroen, begin even bij jou. Wat is het meest opgevallen in de reacties die we hebben gekregen? Ik vind het wel leuk om even aan te haken op jonge denkkracht. Want er zijn er net nog een paar binnengekomen. En Jasmijn en Florine, groep 8, basisschool De Diamant in het Rooster, Apeldoorn. Die houden van dieren en met name van hamsters. En die hebben bedacht dat hamsters, die vinden het heerlijk om rondjes te rennen in zo'n ding. En dan hebben ze een heel systeem, Hamster & Co. Ja, daar is oneenigheid over, geloof ik, maar we Hamster & Co. En hebben ze een heel beeld gemaakt van al die hamsters in die hamsterraden. En die krijgen dan, let op, na 3 uur rennen krijgen ze 6 uur rust. En dat rennen, daaraan wordt gekoppeld dan een dynamo-achtig systeem. Kijk, wat ik het mooie vind, ik heb een hele trits voorbij zien komen, op een paar mogen reageren. Wat ontzettend goed is inderdaad, precies dat enthousiasme, hè, bij heel veel mensen. En dat is ook wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben, is niet alleen maar bang zijn voor dat klimaat en die klimaatverandering. Er zijn allemaal vreselijke berichten over de stijging van de zeespiegel, 6 meter, 8 meter, 9 meter, de global warming. Nu is, geloof ik, we liggen op koers van 2,9, 3 graden, zoiets. Allemaal rampzalige berichten, waardoor mensen zich ook een beetje afsluiten en denken, nou ja, hopelijk duurt het mijn tijd en dan zien we verder wel. En dat is jammer. En door dit zo te organiseren merk je dat mensen ook ideeën hebben. En op het moment dat je een idee hebt, dan krijg je een narratief in je hoofd. Dan begin je te fantaseren over die toekomst. En dan begin je ook weer zin te krijgen in die toekomst. En dat is een beetje het punt wat ik nog zou willen maken. Was die verloren dan, de zin? Nou, maar goed. Weet je, mensen zijn er echt somber over. Weet je? Ja. Dus zeker als je aan je kinderen denkt, de volgende generatie. Dus daarom vind ik ook, hè, mijn onderzoek is altijd leiderschap. Zo is een beetje afgezaagd dan. Hè? Leiderschap, tuurlijk, leiderschap. Maar wat ik echt mis op dit moment, want al die ideeën zijn hartstikke goed, maar wat we nodig hebben is een regering, Europa, waar echt plannen worden gemaakt, waar we ook zin in krijgen. En die plannen moeten wat mij betreft gaan over 2035. En dat kan ook over kernenergie gaan, hebben we het net even over gehad. Maar dat je zegt van, nou, in 2035 kunnen we echt allemaal al onze kilometers op zon rijden. Nou, dat is nog best wat iets te, hè, maar iemand heeft dat uitgerekend, Maarten Steinboeg, een andere universiteit in Eindhoven. Als je op 10% van de daken zonnecellen zet, kan je 120 miljard kilometer op de zon rijden. En dan heb je 30 miljoen ton CO2-uitstoot minder, hoef je niet meer, 10, 15 miljard liter benzine te tanken. Dus het rekent zich ook nog rond. Alleen, en dat is het probleem, je moet nu enorm enorme hoeveelheden geld gaan investeren. 100, 200, 300 miljard, weet ik het, om dat te bouwen. Nou, en wat ik vind dat in de politiek totaal ontbreekt. Hè, er worden ze helemaal geregeerd door de dagkoersen. En ook de financiële markten, dagkoersen. Waar zijn de leiders in ons politieke veld die een plan maken voor 2035? Hè? En er zitten allemaal risico's aan. Maar als je zo'n plan maakt, dit is zo'n plan. Ik bedoel, vroeger mijn moeder zei altijd, voor niks gaat de zon op. Wie wil dan niet op de zon rijden? Hè? Als je zo'n plan maakt, dan krijgen mensen daar zin ja, in. Zo'n de politicus aan tafel mag hierop reageren, vind ik. Tot, toch? Mevrouw van der Wouden, VVD-Kamerlid. Ja, ik snap wat u bedoelt. U stelt het wel heel sterk. Hè? Volgens mij, mijn collega Silvio Erkens, die heeft heel planten... Nee, niet een plantenpunt, maar een puntenplan ingeleverd. Een plantenpunt is ook leuk. Dat klinkt heel groen in ieder geval. Ja. Precies, om te zorgen dat over een aantal jaar die kernenergiecentrales er staan, bijvoorbeeld. En, maar er wordt niet iedereen vrolijk van kernenergie. Dat hebben we net ook vastgesteld. Dus dat speelt nog. Dat speelt nog, maar ja. We hebben het er weer over. Ja. En dat heeft lang geduurd. De mensen dachten ook lange tijd dat we andere dingen die gingen doen, zoals thorium, waterstof. En gesmolten zout. Misschien kan jij er zo op reageren. Maar laat me dan in het licht van de actualiteiten nog eentje noemen. Waarom spreken we niet met elkaar af dat we in 2035 per trein binnen 3 uur naar Londen, Parijs en Brussel kunnen? Hè, en dus ook dat vergt een waanzinnige investering. Hè, maar die treinen rijden op groene stroom, op windenergie. En dan hoef je niet meer te vliegen. Hè. Waarom spreken we niet af in 2035? Gaan alle vluchten onder de 800 kilometer, zetten we een streep door. Dan heb je moed. Als je dat als politicus durft te stellen, hè, we streven ernaar in 2035, ja. Geen vluchten onder de 800 kilometer meer. Ja. Je hebt het probleem net opgelost. Nee, maar het is best... Met 2035 maar jij roept om gewoon dat vanuit Den Haag het minder kissebissen, minder... Maar dat gewoon één iemand opstaat en zegt, dit gaan we doen, boom. En zo werkt de politiek in Nederland natuurlijk helemaal niet. Nee, maar daar gaan we naartoe ook. Want er zijn altijd heel veel twijfels in dit en dat. Maar dat je die richting opgaat. Ben je het met mij eens? Dat zo werkt de politiek in Nederland wel. Dat is zo gek. Nou ja, dat vind ik zo fascinerend. Als je terugkijkt naar de jaren 50, 60, 70, een afsluitdijk. Die keerkringen bij de Oosterschelde, een Flevopolder. Dat soort dingen komen er nu nooit meer doorheen. Omdat we dus blijkbaar niet meer vertrouwen in de overheid of dat niet meer durven. Dus politiek, het is een politieke keuze dat we dat niet meer doen. Dat we niet meer vooruit durven kijken. Ja, we moeten kijken. De crisis eerst zien. Dat is we het. Moeten natuurlijk eigenlijk gewoon weer terug naar de sociaaldemocratie. Gewoon de verheffing. Oké, maar dat is een andere discussie. En er was nog wel iets anders wat Jeroen zei, wat interessant was. Deze week was in het nieuws van we gaan naar 2,5 graad. En ja. Daar zat heel veel paniek omheen. Maar eigenlijk moeten we ook bij stilstaan. 10 jaar geleden was het verhaal dat we naar 4 graden gingen. 6 jaar geleden was het verhaal dat we naar 3 graden gingen. Nu naar 2,5. Dus je kan dat op 2 manieren insteken. En ik vind inderdaad ook heel vaak dat die doemverhalen maken echt apathisch. Dus voor mij is het heel goed dat... Er zijn dingen die werken. Het zijn doemverhalen. Als ik er met mensen over praat die dan zeggen van... nou, ik ben wel echt wel milieubewuster geworden. Je kan daar ook niet omheen. Maar dan zeggen ze, ja, je merkt, ze maken zich er wel zorgen over, maar niemand ziet het nog echt gebeuren. Die voorbeelden van vroeger die jij geeft, er moet een ramp of een crisis gebeuren voordat mensen denken, oh, nu moeten we echt aan de bak. Toch, dat is volgens mij een beetje wat ik voel en proef om me heen. Het bekende voorbeeld is natuurlijk de Deltawerken. Daar werd ook in de jaren, volgens mij in de jaren 30, 40, waren er heel veel zorgen over de dijken daar in Zeeland. Nou, dan krijg je ik geloof in 53 die enorme ramp, komen 1800 mensen bij om. En ik geloof binnen 3 weken, binnen een paar weken, lagen er miljarden gulden. Nou, dat is nu veel geld, maar dat was toen adembenemend veel geld. Lag klaar om die Deltawerken. Nou, kijk naar corona, wat we binnen no time uit de grond konden stappen. Precies, en dit is een crisis in slow motion, die we... Je hebt het over een overstroming. Dan ga ik even naar mevrouw Krijns. U heeft zich kapot geërgerd vorig jaar toen er overstromingen waren in Nederland. Nou ja, we hebben natuurlijk gezien wat er in Limburg gebeurde. Dat we daar niet goed op voorbereid waren. We wisten dat er een bui was. We wisten ook dat hij lang op dezelfde plek bleef hangen. Maar de schade die het veroorzaakt heeft, daar hadden we best wat aan kunnen doen. U zegt dat de kennis die hier zit, had dat kunnen voorkomen. Ja, en wat voorkomen, het had minder kunnen zijn. Oh. En tegen zo'n enorme bui die toen heeft plaatsgevonden, daar had heel weinig tegen kunnen redden. Maar minder dus, kunnen zijn, hoe dan? Nou, we hadden allerlei tijdelijke keringen kunnen neerleggen. Die zijn hier al jarenlang getest op de TU Delft. Die zijn bewezen, we weten dat ze werken. Maar we vinden het toch in Nederland heel lastig om dan hele nieuwe producten, een alternatief misschien voor een gewone zandzak, om die echt te gaan toepassen. Pas nu, wij zijn nu met Waterschap Limburg, met de gemeente, de provincie daar, in allerlei uitvoeringsplannen om te kijken hoe kunnen we het wel nu gaan doen. Dus het is toch... De conclusie is dan, heer de Boersma, het moet een keer fout gaan. Nou ja, kijk, en dan gaan die grote projecten... Nou je hebt ook zo'n idee, geloof ik. Nou ja, zelfs dat niet. Ik een beetje toepasselijk met het verhaal van Marco. In Frankrijk in 10 tot 15 jaar 56 kerncentrales de staat gebouwd. Voor mij was het vooral onder auspiciën of was het dezelfde staat die ze bouwden. 56 kerncentrales. En ze hebben echt al 40 jaar de meest CO2-arme elektriciteit van heel Europa. En dat was niet echt een ramp voor nodig. Wel, ze wilden onafhankelijk zijn natuurlijk. Ja, okay. Ze hadden geen gasvelden, dat soort dingen. Ja. Maar, dit soort dingen, maar waarom werkt het daar anders dan? Nou ja, nee, dat kan nog steeds. Het is een politieke keuze allemaal om dat niet te doen. Wij zijn een soort... Ja, kijk, we hebben we zijn natuurlijk ook het land van polder, hè? In Frankrijk worden hele stevige beslissingen. We zijn het land van de VVD geworden. Als het land van de VVD waren, die kerncentrales er al gestaan. En dan was het leger ook niet uitgekleed de afgelopen jaren. We hebben die klimaattafels gehad met het klimaatakkoord. Nou, ik weet niet hoe lang er wel niet vergaderd is. Daar is kernenergie, kijk even naar Marco, de kernenergieman is hier aan tafel. Uitgesloten. Het zat daar niet bij. Klopt. Waarom was dat eigenlijk? Ik kan alleen maar gissen. We gaan dus met z'n allen praten over het klimaatprobleem. En de oplossing die werkt bijvoorbeeld in Frankrijk, het snelste periode van het terugbrengen van de CO2-uitstoot, daar gaan we het dan niet over hebben. Heel erg vreemd. Nee, het moest allemaal op een andere manier gebeuren. Ja, met windmolens en zon. Ja, maar je merkt dus ook, uiteindelijk kom je toch bij kernenergie uit. Daarom gaan wij in Nederland nu ook toch eindelijk twee kerncentrales bouwen. Ja, maar er is wel met z'n allen... De kolencentrales gaan open. Hebben we met verkiezingen natuurlijk ook gekozen voor partijen die zich hebben verzet tegen kernenergie. Dus dat is ook politiek. Dus je pleit eigenlijk voor een soort sterke man of vrouw die komt zeggen, nu gaan we het zo doen, we gaan er gewoon die richting uit. Maar er zijn natuurlijk heel veel meningen in Nederland. Zo zijn we, die traditie hebben we ook. Ja, maar ik denk ik zeg dat het ook voor een gemiddelde politicus heel erg lastig is om tegen ons allemaal te zeggen, jongens, klimaat is echt belangrijk. We gaan beprijzen. We gaan de klimaatschade die niet bijvoorbeeld in vliegen zit op dit moment, en vliegtuigen richten grosso modo voor 100 miljard aan schade aan. We gaan die 100 miljard globaal in de wereld gaan we nu in de ticket stoppen. En dat betekent, en dat is niet leuk, en dat geldt ook voor de voedseltransitie, de energietransitie, al die transities betekent, we gaan het klimaat, we gaan die externaliteiten gaan we beprijzen. En dan moet je dus als politicus naar je kiezers toe en zeggen, alles wordt duurder. Voeding, we zijn nu 9% van ons inkomen kwijt aan voeding. Dat is heel weinig. Hè? Dat was 20, 30 jaar geleden nog 25-30%. We gooien 1 op de 3 calorieën weg. We hebben nu politici nodig die zeggen, het is nu een lastige tijd met de inflatie, zo realiseer ik me ook. Maar we betalen gewoon te weinig voor onze voeding. We moeten gewoon meer gaan betalen, de echte prijs gaan betalen. Dit heb ik nooit begrepen, want als ik meer ga betalen, dan gaat niet ineens de opwarming van de aarde langzamer als ik meer pin. Dus ik snap niet zo goed wat dat dan betekent. Gaan mensen dan echt minder vliegen, minder eten? Nou, als dingen duurder worden, dan ga je natuurlijk andere keuzes maken. Jazeker. Ja. En die opbrengsten kan je dan weer gebruiken om te investeren in vernieuwing en innovatie. Ja. En andere keuzes maken. Even, deze rubriek Zoden aan de Dijk gaat over die reacties van die NPO1-luisteraars. Er komen er trouwens nog een paar binnen. Ik moet even iets rechtzetten, want er is blijkbaar een kernreactor hier vlakbij, waar wij nu zitten. Hier in, zeker, een paar honderd meter verderop. Ja, dus daar wist ik niet. Maar, uitroepteken staat er. Ja, en een berichtje van Ad op de TU Delft, die dat nog even recht wil zetten. En thorium, daar kwam ook al wat berichten over binnen. Wat is thorium en waarom is dat een mogelijke oplossing ook in het kernenergiedebat? Kan je dat uitleggen? Ja, thorium is een radioactief element dat in de natuur voorkomt. Je kunt dat gebruiken in een gesmolten zoutreactor. Je zou daardoor minder langlevend afval hebben en ook minder... Zou. Is wel iets... Nou ja, we weten niet helemaal. In de jaren 60 heeft een thoriumreactor een aantal jaren gewerkt als een proefproject. Daar is de stekker uitgetrokken. Het is allemaal vrij ingewikkeld. Ik ken een hoop voorstanders van kernenergie die heel erg voor thorium zijn. Ik snap dat ergens wel. Maar ik denk ook, waarom zou je zo voor thorium zijn als wij nu kerncentrales hebben die het gewoon hartstikke goed doen en die superveilig zijn en waarvan we precies weten hoe het werkt. Die kun je veel sneller bouwen dan een thoriumreactor. Hidde en Jeroen hier aan tafel, twee journalisten. Jullie zaten in dat panel van Zoden aan de Dijk. We gaan richting de afsluiting van de klimaatstudio. Toch nog even, wat is, Hidde, het beste idee dat je afgelopen week van een Radio 1-luisteraar hebt gekregen? Nou, ik vond het eigenlijk wel opvallend. Er waren heel veel ideeën die focust heel erg op lokale, kleinschalig. Weet je wel? En de beste is juist iemand die zei, jongens, we moeten juist, bijvoorbeeld als het gaat om energie, maar ook om voedsel, produceren waar dat het beste kan en dan wereldwijd gaan handelen. Dat vond ik eigenlijk gewoon het beste idee. Want het hele narratief dat alles... Wacht even, waar het beste? Dit snap ik niet. Bijvoorbeeld weet ik veel, wij zetten zonnepanelen in Noorwegen neer... terwijl de zon er natuurlijk heel weinig schijnt. Terwijl als je dat nou neerzet op plekken met heel veel zon... en datzelfde geldt dus ook voor voedsel. Als je dat produceert op de plekken waar dat het beste kan... en dan gaat handelen, is dat dus veel duurzamer. Maar dan worden we weer afhankelijk van andere landen. Van maar dan moet je dus niet van één land afhankelijk zijn. Okay. Maar dan moet je dus diversifieren. Dus je zegt heel vaak, we zijn geglobaliseerd. Maar als je alleen afhankelijk bent van Rusland... ben je eigenlijk helemaal niet geglobaliseerd. Maar als je afhankelijk bent van 10 landen, dan kunnen er 2 wegvallen. Jeroen, wat is het beste idee dat jij gezien hebt? Het allerbeste idee. Er was 1 inzender die had het over... we halen veel te veel spullen van veel te ver weg. He, dus, en dat is ook een soort luxe. Daar moeten we misschien maar eens een beetje mee stoppen. Made in China. Maar ook bijvoorbeeld voeding. Hè. Er was recent in het nieuws een grote supermarktketen... die heeft besloten om groenten niet meer uit Afrika in te vliegen, bijvoorbeeld. He, en dat vind ik een mooie gedachte, omdat je dan... ik heb ooit een keer een boek over aard geschreven... en dat was Albert Heijn zelf, die in de jaren 60 de aardbeienluchtbrug uit Italië organiseerde... zodat we de hele jaar door aardbeien konden eten. Er zit een zekere charme in om te besluiten aardbeien eten... op het moment dat ze in het seizoen zijn. En mensen oproepen... om te gaan genieten van het nemen van verantwoordelijkheid. Daarover na te denken. Hè, dat vind ik ook het goede van deze week. Dat we kunnen daar allemaal wel een verschil in maken. Dat is niet genoeg. Hè. We hebben het gehad over leiderschap, regelgeving, et cetera. Dat is essentieel. Ja. Maar dat vond ik wel heel mooi. Daarin zouden we zelf veel nadrukker op keuzes moeten maken. Ja, Marjan Krijns, wat gaat er eigenlijk gebeuren met al die ideeën die zijn ingezonden? Het zijn er, 300 meer zelfs, geloof ik. Wat ga je ermee doen? Nou, we gaan ze allemaal heel serieus bekijken. En we gaan een aantal daarvan ook uitnodigen om hier op de Green Village te komen uitproberen. We willen prototypes gaan bouwen, samen met studenten, samen met wetenschappers. Daar goed gaan meten, goed gaan kijken wat werkt er nou. Mm-hmm. En ik zou jullie eigenlijk graag willen uitnodigen om dan volgend jaar in de Klimaatweek terug te komen. En dan te zien wat er van terechtgekomen is. Zien we dan die handen? Ja, die handen dan. Ik kijk even naar de leiding. Volgens mij moet dat wel lukken. Dan zitten we hier volgend jaar. Ja, ik zie 2 duimen omhoog. Dus dan volgend jaar zitten we hier weer. En dan is er van alles wellicht uit voortgekomen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. We hebben hier een hele leuke kleine windmolen staan. Een urban wind turbine. Nou, die gaan we natuurlijk bekleden met zonnefolie. Dat lijkt me de eerste. Daar zijn we al. Nou, helemaal goed. Dank en veel succes. Mark Rijns is dat hier, de directeur van de Green Village. Jeroen Spit, Ede Boersma, ook dank. Bram van der Wouden, VVD-Kamerlid. U neemt waarschijnlijk ook heel veel ideeën mee na vandaag. Terug naar de Tweede Kamer. U gaat niet over het klimaat, maar... Ja, vooral de optimistische sfeer. Optimisme. Marco, ook dank voor optimisme over kernenergie. En Fidan, Thomas, is nog bedankt. Veel meer te doen gewoon de komende tijd. Dit was in ieder geval de klimaatstudio. Wij nemen onze privéjet naar huis straks. Ja. Morgen Rick Niemann voor WNL zit dan met WNL Zondag met Wopke Hoekstra. Gaat het ongetwijfeld hebben over hoe Nederland eigenlijk te vol is. En Ed Nijpels, VVD-corrivee, die zit daar met zijn memoires. En Simon Roosendaal gaat daar praten over, je gelooft het haast niet... Kernenergie. Het is een hot topic deze week. En dat is WNL Zondag, dus morgenochtend 10 uur op NPO 1. En zometeen op Radio 1, langs de lijn met Annette van Tricht. Dank jullie wel, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. En volgende week zijn we weer vanuit Rotterdam. Dan zit Rieger Hemmer weer op deze plek. En ik wens u een fijn weekend. Dit was de Klimaatstudio. Over en uit. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. My fellow Americans... We're facing a defining moment. Midtermverkiezingen in Amerika. Van groot belang voor president Joe Biden. The very future of our nation depends on it. En hoe zit het met de invloed van Donald Trump in de VS? I want to pick somebody that's going to win. In de nacht van dinsdag op woensdag komen de uitslagen. We're going to update you right now because Democrats are closer to retaking the House. In de nacht van dinsdag op woensdag, tussen 2 en 5. And he should not be your senator from Wisconsin. De nacht van EO, met de midtermverkiezingen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan... 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 14 keer gratis kans op 100.000 euro en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro en ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. Maria Pinas was de koningin van de buurt. Stond ze niet in de keuken?